Végső elkeseredésében a Fidesz, ha már saját hitelessége nincs, úgy gondolta, hogy elkéri a celebek, a sztárok, az énekesek maradék hitelességét, az övékét is teljesen fölörli. Ez történik most az elmúlt években, hónapokban, meg főleg. Ideje egy kicsit ránézni, hogy kik azok, akik kölcsön adják a Fidesznek a megmaradt hitelességüket. Na, hát ez egy hosszú rész lesz, előre bevallom, ez egy hosszú epizód lesz. 2025 van, kezdjük az a 2025 van. Ha valakinek most még nem nyilvánvaló a dolog, akkor ott már komoly gondok vannak, de itt a legtöbb embernél sajnos nem az a baj, hogy nem nyilvánvaló a számára, de nyilván a Fidesz, ami a kormány most 15 éve regnáló hatalom, lassan 16, mindent ellop, amit lehet. Mindent ellopnak, amit lehet. Vagy magántőke alapba rakják, vagy az MNB-vel kipumpálják külföldre. Konkrét ügyet nem ismerem, ezért azt nem tudom minősíteni. Vagy osztalékok formájában veszik ki, de minden pénzünket ellopják, miközben eladósítanak minket Kínának, Amerikának, pazarolnak mindenféle hülyeségre, mindeközben szétrohadnak a közszolgáltatásaink, alig van iskolánk, alig van tanárunk, hát iskola van, csak tanár nincs elég, pedig gyerek az kevesebb van, és így sincs elég tanár. Duplán nem értem a felvetést. Kórházak tudjuk, milyen állapotban vannak, a várólisták tudjuk, milyenek, az orvosok tudjuk, hogy milyen állapotban kell dolgozniuk, akit még nem kényszerítettek arra, hogy elmenjen inkább magámba. A gyermekvédelemről nem tudom, mit hallottatok mostanában, de ott is vannak problémák, sőt, sokszor úgy tűnik, hogy nem csak hogy leszarják a problémát, hanem valamennyire okozói is ennek. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közön. A MÁV szét van rohadva. A Tisza párt rátámadt a magyar vasútra. A gazdaság romokban, bármilyen mutatót nézzünk, a vásárlóereje a magyar embereknek, hát az EU legvégén kullog, de akár az átlagfizut is nézhetnénk, meg csomó más adatot, amiben sajnos nem állunk jól. Sosem látott morális mélységeket élt meg ez az egész kormány. A kegyelmi ügyet csak ha nézzük, hogyan élnek most vissza a tiszások adataival, magyar nemzet meg hasonlók, hogyan nyomatják a mi pénzünkön az orosz propagandát. Rengeteg ilyen morális mélységet sorolhatnánk, vagy elég csak azt mondani, hogy Mencer Tamás, tessék. Nem ismerem a félelmet. Ez egy jó példa rá. Miközben megy az urambátyám rendszer a kivételezés haverokkal, haverok haverjaival, ők kapják a pénzt, nekik nagyon jó minden, és láthatóan ezt így mind összefoglalva meg vergődik ez a rezsim, mert érzi, hogy itt a vége, mint a maffia, mint a Don, az utolsó pillanatban mindenkinek elmondta, hogy majd egyszer kér egy szívességet. Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. És hát legkésőbb 2025 végén, ilyen közel a választásokhoz eljött annak az ideje, hogy behajtsa a szívességeket, és még lekötelezzen pár embert. Itt van pár ember, akinél ugye úgy volt, hogy talán sosem került sorra, de sorra került. Sorra került, hogy beváltsák a dolgokat. Most nem tudtam felsorolni az összes mocskát a Fidesznek, de dolgozunk rajta, hogy legyen egy szép nagy összefoglalója ennek az elmúlt 15 évnek. Dolgozunk rajta, jövőre majd ti is a kezetekben foghatjátok ezt az összefoglalót, hogyha minden jól megy. Beszéljünk egy kicsit, hogy kik azok a celebek, akik ehhez mind, amit felsoroltam, boldogan adják az arcukat, vagy nem olyan boldogan, de valamiért cserébe adják az arcukat. A változás útjába állva a hitelességükkel próbálják a Fidesz, hát nem létező hitelességét pótolni. Most nem lesz szó csatornákról, mert nagyon sok propaganda csatorna van már, itt-ott felbukkan, a teljesség igénye nélkül, mert biztos az összes nem jut eszembe. Nyilván a Patrióta, a Megafonnak a YouTube csatornája, az a legkirívóbb példa. Ott a Köztér, ott is már nyomatják a propagandát ezerrel, bár senki nem nézi. Ott az Axióma, ami mostanában nem annyira megy. Ott az Ultrahang, ahol az orosz propagandát nyomatják nagyban. Pucsi and Mr. Trump told Ugye Szijjártó kedvenc podcastja, ez sokat elmondhat róla. Ott a Horizont, amit most indítottak, mindenféle hülyességgel, Dopemennek van műsora, Tóth Gabinak van ott műsora, ott a Józanész, ami nem túl nagy sikerrel megy, ugye régi nevén Harcosok órája, ott a Mandiner csatornája is, például a Csutinak van reggeli műsora, meg hasonló értelmes dolgok, vagy ott a Kreator TV, ami talán a legkevésbé propaganda jellegű, de az is neres kezekben van a Poszforrenttel együtt. Ez se teljesen igaz, mert a Levente podcastja azért meg interjúztat fideszeseket, hogy felemelje őket a celeb lorba, több, de inkább kevesebb sikerrel. Igen, fideszes politikusok és pornósok mennek abba a podcastbe. Amúgy én is az vagyok szerintem. Ilyen a magyar keresztény értékrend, ugye? ebben is egy elég egyediek vagyunk. Szóval ezeket csak felsorolom, hogy ez pár csatorna, ami a adófizetői pénz valahogy átalakul valamivé, és ki tudja, hány milliárdok mennek erre. Celebek tekintetében sem lesz teljes a felhozatal. Ezek nem olyan celebek, akik itt reszketnek, hogy kiszivárgott az adatuk, hanem olyan celebek, akik boldogan az arcukat vállalva önként adják a nevüket és hitelességüket ehhez a rezsimhez. Majd kíváncsi leszek, hogyha egyszer ez a rezsim leköszön, és kiderül mindenki számára, hát mindenki számára talán sosem, de sokak számára kiderül, hogy milyen mocskosságok voltak, amiről még nem tudunk, mert már amiről tudunk, az is borzalmasok. Borzalmas. Az is már végtelen bűn, amiről tudunk, de mi lesz, ha még ezen felül is derülnek ki bűnök, és már nem náluk lesz a hatalom, akkor majd itt pironkodnak az emberek, hogy hát, mi ez is adtam a nevem, hát nem tudtam, nem voltam ott, azt se tudtam, nem is, én engem becsaptak, stb. Nem lehet mondani, hogy nem szólt senki szerintem, mik mennek a háttérbe. Érdekes, hogy ehhez emberek asszisztálnak valamiért, vagy nem mernek felszólalni valamiért. De itt már szerintem túl vagyunk azon a ponton, túl vagyunk azon a morális mélységeken, amikor már csak arról van szó, hogy hát igen, igen, itt más gondolunk a világról, itt a Fidesz nem gondol semmit a világról, ő csak minél többet el akar lopni, minél több tovább hatalomba akar lenni, nem gondol mást a világról. Ez nem az, hogy most valaki egy másik ideológiát gondol, hanem ez az, hogy valaki ellopta Magyarországot, és kérdés, hogy a magyar nép visszaszerzi-e még időben, vagy valamikor. És ezek a celebek sajnos hitelesítik a rezsimet a maradék hitelükkel, ami nem sok szerintem, és nagyon rákapcsolt a Fidesz, hogy tényleg begyűjtse az összeset. Fidesz már megtette, hogy a DPK-ba összeszedte az összes celebét. Gyakorlatilag ez egy a Fidesz maga rakta őket csoportokba, hogy itt van az összes sztár, itt az összes fideszes, itt van mindenki, akit rá tudtunk venni, hogy arcukkal vállalják ezt a rezsimet. Úgyhogy ez a DPK az valamennyire erre reflektál az a videó, hogy ki az, akik ehhez adják az arcukat. Kérdés, hogy miért dörgölőzik hozzájuk ennyire a Fidesz? Valószínűleg úgy érzik, hogy ezek a celebekkel el tudnak jutni olyan helyekre, ahova amúgy nem tudnának, meg adnak egy ilyen plusz dimenziót a Fidesznek, de hogy azért végignézve ezeket az embereket, a szellemi holdudvar kifejezés az inkább paródiaszerű. Szóval lehet baja bárkinek annó mondjuk az MSZP szellemi holdudvarával, de hát értelmesebb emberek voltak ott, vagy világlátottabb emberek, az biztos, még hogyha nem is minden és nem is mindennel értek egyet abból az időből, de hogy láthatóan a Fidesz szellemi holdudvara nem csak, hogy lejjebb adta az igényt, hogy ez egy szellemi holdudvar legyen, hanem gyakorlatilag mindenféle igényt elengedett, és a legtressebb tressek vannak csak itt egy csomószor. És a propagandistákat sem veszem ide, mert azok propagandisták, azok beszélő Fidesz fejek. Talán majd legközelebb. Itt azokról van szó, akik a Fidesz nélkül is volt hírnevük. Celebek voltak, valamit valamikor elértek, és ezt úgy érezték, hogy valamiért még a Fidesznek odaadják ezt a maradék hitelt, vagy úgy érezték, hogy már elszaladt mellettük az idő, és itt még megkapják a figyelmet. Úgyhogy ez a kettő fajta ember itt jelen van. Meg a kamu ellenzéket se rakjuk bele, mint például a humanisták, meg ezek a bohócok, akik hát elméletek ugye változást akarnak, de gyakorlatilag mindenki csak szembe jön velük az autópályán. Mit kell másképp csinálni a humanistáknak, hogy 5 hónap alatt sikerüljön azt megépíteni, amit nem sikerült korábban, akár másfél év alatt egy sokkal nagyobb bázissal elérnie, például mondjuk a Momentumnak? Mit kell máshogy csinálnunk most? Ez egy jó kérdés. Én alapvetően azt gondolom, hogy... Meg a rendőrök, hivatali emberek, stb., akik meg beszéltünk, hogy jól van ez így, hogy nem lehet hibáztatni őket, hogy milyen rendszer épült köréjük, de közben ez a rendszer rájuk is támaszkodik, úgyhogy nyilván ez is szomorú, hogy amikor családod megélhetés az egyik, a másik meg az, hogy kiszolgálsz egy rezsimet, nem egy jó kettős, de azért elgondolkozik az ember, nem amikor rendőrként megint a, nem tudom, a Bájelexhez kell menni, ahelyett, hogy a Promenát 24-hez kéne kiszállni, vagy a Matolcsékhoz, azért nem biztos, hogy erre találtuk fel a rendőrséget, vagy azt a szegény operatőr meg vágó, aki megafonnál van, nem hiszem el, hogy nem találna jobb munkát, vagy hát nem tudom. Meddig lehet ezt validálni? Ez is egy érdekes kérdés, de itt nem erről van szó, ezeknek az embereknek lett volna más lehetőségük. Nyilván az is kérdés, az is felmerül az emberbe, hogy vajon ezek önös érdekből tolják a propagandát, vagy amúgy is ezt gondolják. Mert vannak olyan emberek, akik szerintem amúgy is ezt gondolták, vannak, akik már sokkal hitelesebbek számomra, mert lehet, hogy már évtizedek óta a Fidesz-szel szimpatizálnak, szimpatizálnak, és ez teljesen rendben van. Ezzel sokkal hitelesebb lesz, mint az, aki csak most hirtelen, most így, amikor necces a Fidesznek, és kapott pár dolgot, akkor hirtelen csatlakozott hozzá, az azért sokkal kevésbé hiteles, de hát mondjuk nem is a leghitelesebb arcok vannak, akik már ilyenkor állnak sorba. Itt arról sincs szó, hogy végre közéletről beszélnek celebek, bár az sem biztos már, szerintem lehet, hogy ebben változott a vélem, hogy mindenkinek muszáj közéletben megnyilvánulnia, mert van, akit nem érdekel, vagy egyszerűen megnyilvánul közéletben, és azt mondod, hogy bárcsak hallgattál volna. Azért az gyanús, amikor nem a közélet kérdésére nyilvánulnak meg, hogy milyen dolgokat lehetne javítani, ez azért gyanús, hanem csak beállnak az adott hatalom mellé, aki valahogy előnybe is részesíti őket. Ez egy közéleti kiállás, hisz nem egy ügy mellett álltak ki, nem egy dolgot akarnak jobbá tenni, és emellett álltak ki, mint mondjuk mostanában Görög Zita jó példa, ügyek mellett áll ki konzisztensen, még akkor is, hogyha ez valószínűleg hatalomnak nem tetszik, de ott lehet látni, hogy mi az értékrend. De itt valahogy ezek a celebek csomószor nem a gyerekekért aggódnak, nem a idősekért aggódnak, nem ügyekért aggódnak, hanem azon aggódnak, hogy valaki bántsa a Fideszt. Miközben elméletileg ugye a Fidesznek kéne lenni az országért, ezek a celebek meg vannak a Fideszért. Hát több embernél felmerül az, hogy nem biztos, hogy teljesen önként lettek a Fidesz kórus tagjai. El is kezdhetjük, hogy ki a Fidesz szellemi holdudvara. Nézzük meg, hogy mennyi szellemi kapacitást gyűjtött össze a Fidesz. Jön a szellemi mélyrepülés. Kezdjük is az elsővel. Nem tudom, milyen kicsit random a sorrend, valamennyire az is része lesz, hogy most ki az, akinek a neve jobban pörög, kinek kevésbé. Több mint 50 főről van szó. Kezdjük nem mással, mint az első, Szabó Zsófi. Hát Szabó Zsófi viszonylag friss igazolása a Fidesznek, ugye fiatalos igazolás. Próbáltuk felkutatni itt a történelmét a Fidesszel, hogy hirtelen miért kezdte a közélet foglalkoztatni. Szabó Zsófi ugye részt vett a Köcsei piknikán, és ott volt egy közös fotó Orbánnal, volt ilyen nagyon zavarba az Orbán, attól egy, nem tudom, egy csinos lányjal találkozik. Gondolom örült a Fidesz, hogy egy fiatal, csinos nő, kevés fiatal az, aki tényleg így az arcát tudja adni a Fideszhez. Nagyon elvtelennek kell lenni hozzá, hogy ennyire beleállj. Hát neki sikerült, és ő lett a DPK rendezvény műsorvezetője is, ha jól tudom. Igen, amúgy meg is néztük. Megutána nyíltan megvalott azt is, hogy hát azt akarja, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. Amúgy nagyon-nagyon-nagyon végtelen sok forrásunk van arra, amiket mondok. Nem fogunk minden egyes honlapot megnyitni, mert holnapig sem lesz kész. Az a legegyszerűbb, hogyha a forrásokat mind megjelölöm a leírásban, mert most tényleg több száz link van arra, amit itt mondok, úgyhogy ezt összeszedjük szépen, és berakjuk nektek, hogyha ellenőrizni akartok valamit. Azt nyilatkozta, hogy menő ellenzékinek lenni, de azt már nem tudják a fiatalok, hogy miért menő ellenzékinek lenni. Ezt most nem én fogom elmagyarázni Szabó Zsófinak, nem feltétlenül menő ellenzékinek lenni mindig, bár a fiatalok alapvetően lázadni szoktak, de hogy egy ilyen elvtelen rezsimnek a talpnyalójának lenni, az biztos, hogy ahhoz képest sok minden menő. Például ahhoz képest még ellenzékinek lenni is menő. Aztán volt a háború ellenes gyűlésen, és most a hétvégén Orbános firkás pulcsiban, már DPK-ba is benne van. Egész sok követőt is vesztett, mióta teljesen fullba nyomja a Fideszt. Ő Szabó Zsófi, akire nem tudom most mit mondjak, hát sok dolgot nem tudom, hogy mit lehet tudni amúgy. Munkássága nem nagyon van, amit így különösen meg tudok említeni, nem? Például egy bejegyzése. Nem számít, hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, sose állt ki jobboldali értékrendem, a Fidesz mellett állt ki, nem a jobboldal mellett. Egy rohadt értékrendet nem villantott. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen, és akkor itt Rákai Filip, Szentkirály Alexandra, Sebestyén Janka, Apáti, Dágdani, mindenki ideért, hogy milyen ügyes vagy. Nézzük a következő szellemi nagyágyút a Fideszben, nem más, mint Gáspár Győző. Ismertebb nevén Győzike. Neki sem olyan mélyre nyúlik vissza kapcsolata a Fidesszel. 2022-ben, hát ami már ahhoz képest már egész sok, szóval nem rossz, de a békemeneten az első sorban vonult hirtelen, és úgy Győzikéről eszemült, ami Szabó Zsófinál biztos volt, hogy valószínűleg csomó műsorvezetést lehet, hogy emiatt is kaphat. TV2-nél amúgy azt mondják, hogy ahhoz, hogy ott pozícióban legyél a képernyőn, nem árt, hogyha egy kicsit tolod a Fidesz szekerét, ezt beszélik a városban. Győzik ezt, nem tudom, talán ő is kapott egy új valóságsót amúgy, szóval nála is áll ez a dolog. Győzikénél is felmerül, ami pont a Szabó Zsófinál is felmerül, hogy ugye sikkasztás és csalás miatt állt bíróság előtt Győzike, úgyhogy aztán hirtelen a békemenet első sorában találta magát. Hát nem tudom. Szabó Zsófinak meg a nagybátyját tartóztatta le a NAV milliárdos adócsalás gyanújával. Ki tudja, hogy van-e összefüggés, hogy hirtelen mindenki fideszes lett. Győzike be is lépett a Fideszbe, aztán nagyon sok kormánypárti rendezvényen is megjelent, a közösségi oldalain is aktívan támogatta a Fideszt, meg a pártot, hirtelen ugye fradista is lett, és azt is elmondta, hogy amúgy mindig is fradista volt, mondjuk ugyanúgy pont nem lehetett volna, lehetett addig tudni, amíg nem lett fideszes is, csak így hirtelen lett. Mindig is az volt, bár az előtte nem mondta sose, aztán meg állandóan azt mondta, érdekes, okay. Bár lehet, hogy most ez honvédes lesz hirtelen, hogy a Szijjártó lett a honvédnek a feje. 2023. januárban átvette a Fidesz tagkártyáját, voltak ilyen kiszivárgott dokumentumok is, de ezt már hagyjuk is amúgy, mert volt itt minden baja a Győzikének, és most a legújabb fejlemény, a legeslegújabb fejlemény, egynapos fejlemény, azt is megnézhetjük, hogy most épp mikbe van a Győző. Legelső dolog, amit behoznak. Én miniszterelnök nem akarok lenni, én államtitkár akarok lenni. Na. Szóval vannak ambíciók itt. Ezt nem a adócsalás ügyét kéne tisztázni rendesen, de a Magyarországon ez az ügy, ez lehet, hogy még ajánló levél is. Megmondom őszintén, hogyha államtitkár lehetnék, annak nagyon örülnék. Polgármester is akart lenni, csak azt se tudta, hogy hány évre szól a megbízatás. Szóval bár a magyarokból kinézem, hogyha fideszes megszavaznak, akkor akár a Gáspár Győzőt is megszavazhatná, de szerintem ennél azért lehet, hogy lehetne értelmesebb és világlátottabb embereket is több ambícióval, mint hogy csak azt szeretnék, hogy milyen jól cseng a nevem mellett, hogy államtitkár vagyok. Lehetne, hogy ezek a pozíciók szólnak is valamiről. A romákért felelős államtitkár Gáspár Győző. A romákért felelős államtitkár, aki a romák megítéléséért nagyon sok jót tett amúgy. Vannak sokkal hitelesebb roma arcok, akik tényleg tesznek, nem tudom, mondjuk nem csak celebkednek, meg adót csalnak, hanem mondjuk ilyen tanodákban gyerekeket nevelnek, és jó példák a gyerekeknek. Én ilyen embereket szívesebben látnék amúgy, mint a Gáspár Győző. Szerintem még a roma nézőim is egyetértenek azzal, hogy nem biztos, hogy a Gáspár Győző lenne a legjobb, hogyha őket képviselni. És amit behozna, az az egyetértés, megértés, a bizalom, a szeretet, hogy az emberek együtt tudjanak egy közösségbe élni. Mondjuk ez fideszesként is egy furcsa irónia. Ő Gáspár Győző, köszönjük szépen, menjünk is tovább a következő szellemi holdudvar egyik meghatározó alakjára már, aki nem más, mint Curtis! Ez az! Feltűnt 2024. február 17-én Orbán Viktor évértékelőjén, és már ott volt a hivatalos fotókon. Hát amúgy a Curtis pont olyan, akit nem biztos, hogy a ellenzéki lenne a Curtis, lehet, hogy pont sokat támadná amúgy a Fidesz, mert azért a drogügyek miatt, akár nőkkel való kapcsolata miatt, hogy mondjam, azért megkérdőjelezhető dolgai voltak. Testvérét amúgy gyilkosság miatt ítélték el, egyelőre csak első fokon, és a Curtis meg hopp, ott lett a fideszesek között, ez is... Nem tudom, mindegy, ott van, most már tudjuk. Mielőtt ott volt az évértékelőn, másnap rögtön elmondta, hogy ő igazából gyerekkora óta fideszes, és sose titkolta a politikai nézeteit. Mindig így van, hogy az emberek így hirtelen ott lesznek egy Fidesz rendezvényen elsősorban, és akkor hirtelen azt mondják, hogy hát ő mindig is fideszes volt, mondjuk is nézem belőle. Bár elég sok ellenzéki arc között mozgott nagyon sok ideig, és akkor még valahogy a fideszességét se reklámozta, de lehet, hogy az volt. Most, amikor már tényleg a morális mélységek legmélyén van a Fidesz, ilyenkor fontos ezt felvállalni és beleállni a dologba. Találkozott is Orbán Viktorral, mert mindig a művészet krémjével találkozik az Orbán Viktor. Ő művész úrként is köszöntötte a Curtis-t. Ez azért meredek. Na mindegy. És aztán kijelentette, hogy azért vagyok fideszes, mert így nőttem fel, nem azért, mert Orbán Viktor így akarta. Így nőtt fel fideszesként, pont. És nemrég a békemeneten is énekelt Radics Gigivel ezt a gyönyörű, gyönyörű rebbetétet adtak a Szabadság Vándorai című számnak. Rajtam az útpora, szívemben hazám, nem egy üres szálloda. Vigyen szél bárhova, a bölcsöm tör a síromig, büszke leszek mindig arra, bennem magyar vér folyik. Hát ő Curtis, köszönjük szépen. Következő nem más, mint Pataki Attila! Azért vannak itt szellemi magasságok, nem? Pataki Attila, azt meg lehet hagyni neki, nem most gyűjtötte be a Fidesz az utolsó körben a hordó aljáról, hanem ő már 1990-ben is fellépett a Fidesz rendszerzáró házi bulián, amikor még a Fidesz is valószínűleg sokkal-sokkal vállalhatóbb volt. Pataki Attila az Endámból! 2002-ben a Kossuth-téri rendezvényen is volt az Edda, 2005-től is ott volt a Fidesz rendezvényen, szóval ilyen szinten respekt. Ott volt a Fidesznél akkor is, amikor még a Fidesz ellenzékben volt, vagy amikor nem volt hatalmas. Én minden ezt tudom értékelni, hogy ő nem ilyen opportunistaként beugrott a Fidesz szimpatizásnak, hanem ő szimpatizált a Fidesszel akkor, amikor a Fidesz még valószínűleg tényleg sokkal vállalatobb volt. Az más dolog, hogy ahogy idősödik az ember, és ott van egy politikai közösségben 30 év alatt, nehéz utána abból kiszakadni. Ez inkább szomorú, akik ebbe beleöregednek, és nem látják, hogy a rendszer közben megváltozott, és ezeket az öreg embereket inkább sajnálom. Szóval Pataki Attila amúgy is néha mond olyanokat, hogy figyelj, hogyha őt UFO-k rabolják el meg ilyenek, akkor az, hogy nehezen látja a Fidesz hibáit, az talán az így beleillik a, hogy mondjam, az ívébe az egésznek. Mióta 2010-ben megválasztották a Fidesz, azóta békemeneten ott van, nyilvánosan támogatja a kormány. Aréna koncertjén kap egy kis támogatást is kapott a Balogh Zoltán keretéből, 6 millió forintot, eseményváron is ott szokott lenni. Oké, DPK rendezvényen is volt, minden ott van. De én azt mondom, hogy még így is nekem ő egy hitelesebb arc, bár a Fidesznek egy meghatározó arca, akkor azért a bajban van a Fidesz. Sajnos sok megtévesztett öreg ember van, ő is az. Itt az ember sokkal megbocsájtóbb, mert nyilván nem lehet minden alól felmenteni, de hogyha valaki 35 éve ebbe öregedett bele, empatikusabb az ember, de vannak, akik emellett, hogy ugyanezt a pályát bejárták, nem csak úgy váltak szenilis öreg emberré, hogy közben meghagyták a Fidesz fanyukat, hanem egyre nagyobb fasságokat is beszélnek. Most jön a Pataki Attila köbön. Nagy Feró! Hát igen, nem múlik el hónap, hogy nem mondanám, ami vállalhatatlan gusztustalanságot az öreg Feró, csak hát megvan neki bocsájtva, mert ő mégis a Nagy Feró, akinek egyszer volt pár slágere. Az a szenilis öreg ember, akivel én is szívesen beszélgetnék egyszer, de hogy így, az már az a baj, hogy nagyon, nagyon trash vibe lenne, nem? Az már ilyen öreg emberek kihasználása lenne, amit a Fidesz amúgy nagyon szeret csinálni, de az a fajta gondolkozás, ami már teljesen leépült, nulla kritikai él van, és még élvezi is, de közben annyira őszinte, hogy az ember nem tud annyira haragudni rá, hogy ilyen, igen, ezt ismerjük, ezt az embertípust, lehet, hogy sokunknak van olyan rokona, aki ennyire elitte az agyát, és akkor így most vajon tudatában van annak, hogy mit csinál, mennyire lehet felmenteni, teljesen őt se lehet felmenteni, de hát valószínűleg gyám kéne már neki, vagy nem tudom. Ő már kijelentette, hogy ő Fidesz csicska. Igen, hogy én Fidesz csicska vagyok. Az! És akkor mi van? Ő nem kertel legalább, nem próbál mindenféle ideológiát belevinni. Amit mondanak neki, azt visszaböfögi, azt kész. Nagyon szereti Orbán Viktort. 2006-os választások után is elment meghallgatni, mikor elvesztette Orbán Viktor, és ott nagyot nőtt a szemében. Van egy idézet tőle. Addig is szimpatikus volt, és a világon sok okosabb ember van nálam, csak ezt be kéne bizonyítani, ő bizonyította. Úgyhogy a Nagy Feró, mint szellemi holdudvar. Azt gondoljátok, hogy már az összes stressz celeb itt volt, de nem, még nincs vége a szellemi holdudvar mustrának. Még van itt egy pár celeb. Következő nem más, mint Tóth Gabi! Hát igen, ő nagy Lipsi volt régen amúgy, nagy Lipsi volt, Lipsi környezettel, Lipsi csávókkal, aztán hát mondjuk zenét ezt nem nagyon írt már idő után, úgyhogy lehet, hogy rájött, hogy sokkal jobb ilyen megélhetési celebnek lenni, valamennyire bejött neki. 2020-ban a nyilvános kapcsolatuk 2020-ban kezdődött a Fidesz-szel, amikor Fanka Odalivel közösen megjelent az Egyisten című dal, ami egy ilyen honfoglalás, animált jelenet, hit, magyarság, minden ilyenről szólt, borzalmas minőségi volt az egész, kegyetlen volt. Mikor 2021-ben ugye az eukarisztikus kongresszus hírnöke lett, amit mindenhol elmond, ahol megjelenik, hogy ő a Ferenc pápa előtt lépett fel. Még a nagyanyám is tudja ezt szerintem, bárhol láttátok Tóth Gabit, ez biztos, hogy elmondja. És aztán már nyíltan is a Fideszhez kötődött, amikor 22-ben a párt kampányzáróján is fellépett, és azt mondta, hogy megvenniük sem kellett, mindig is ez volt a valódi közösségem. Amúgy ezt álltom kézni, hogy nagyon sok fideszes tényleg nem kellett megvenni, mert egyszerűen örültek, hogy valahol ahol ember számba veszik őket, és hogy egyszerűen, hogy a hatalom nyilván valamennyi pénz is jár ezzel, nem közvetlenül csak így megveszik, hanem felléphet meg, díjakat kap meg minden egyéb baromságok, de hogy így el tudom képzelni, főleg, hogyha azért vannak ilyen kiöregedett rocksztárok egy csomószor, majd ez visszatérő toposzt lesz, akik már úgy érzik, hogy nem relevánsak, újra középpontban vannak egy kicsit, és ez nagyon-nagyon jól esik nekik, és nagyon gyorsan betagozódnak egy ilyen rendszerbe, ami ilyen kedvesen bánik velük. Ilyen szinten érthető ez a dolog. A megbocsájthatóság az már kérdéses. Ja, ugyanebben az időszakban, amikor volt a kampány záró, a sajtókapcsolat egy ismert fideszes e-mail címről zajlott. Tóth Gabi azt mondta Orbán Viktorról, hogy van egy ilyen karizmatikus megjelenés a csávónak. Hát amúgy ez biztos. Ebben van egy karizmája az Orbánnak, az biztos. Szerintem ideig parkoló pályára került a Fideszben. Hát biztos lecserélt a Fidesz. De ugye 2025-ben már ismét itt van velünk rendezvényeken énekel. Kocsis Máténak nagy haverja, ezt csak én mondom, mert hallott a városból, hogy nagy haverok lettek, és mint láthattuk a DPK találkozón is ott együtt nyomták, a Kocsis Máté előadott, utána a Tóth Gabi énekelt, micsoda, Pakics, utána gondolom elmentek ittak pár, amit kellett. Nagy haverság van a Fideszben, Vitályos is nagy haverok, ha jól hallottam, de ezek csak pletykák, ki tudja. Lényeg, hogy megtalálta a közösségét, és azért nem lehet azt mondani, hogy nem járt érte semmi, mert fellép, biztos nem ingyen. Például díjai vannak. Ő az év énekesnője volt többször is, Petőfi díjátadón. Ez egy múltkor is ott mutogatta a díjait, mindenféle díja van, az a lényeg, hogy Tóth Gabi már teljesen bele süppett a Fidesz lorba, gyakorlatilag az egyik kulcsfigurája a Fidesznek. Azt hinnétek, hogy ennyi, de nem, még azért vannak itt nagy ágyúk. Kis Grófó! Hát igen, itt van Kis Grófó is. Kis Grófó és a Fidesz kapcsolat az 22-ben lett nyilvános. Fogadta Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelitában, gondolom, elmondta, hogy ő mindig is fideszes volt, de hogy valahogy ilyenkor derült ki, amikor már Karmelitában áll az ember. Mi fideszesek vagyunk, mondta a Kis Grófó, nem tudom, a mi az mit jelent, én meg a haverja, vagy én vagy a családom, vagy az egész cigányság nevében beszélt, ami nem lenne szép szerintem. Mi nagyon szeretjük a miniszterelnök urat, csak a Fidesz, ezt komolyan mondom. Ezelőtt is azok voltunk, de most azt mondtam, hogy itt az ideje felvállalni, és tényleg szabad szólás van, és megnyilvánulni, és elmondani azt, hogy igen, csak a Fidesz. Mi fideszesek vagyunk. De hogy látványosan azért próbál a Orbán néha így a romákat megpróbálja megszólítani, de hogyha a Kis Grófóval és Győzikével próbálja ezt, azt szerintem ő maga degradálja le ezt a dolgot, miközben amikor meg elmegy a ATV-be, akkor sokkal neccesebb dolgot mond, amire a romáknak fel kéne kapni a fejüket, hogy micsoda, hogy megkülönböztetni a roma gyerekeket a magyaroktól. Ezt sokkal jobban, hogy mondjam, ki kéne hangsúlyozni, hogy ezek necces dolgok, és csak azért, mert Kis Grófóval utána csinál pár képet, az nem kéne, hogy ezt jóvá tegye. Igen, a Fidesz üzeneteit mindig megosztja, vagy sokszor megosztott a Kis Grófó, és a kormánypárti médium is nagyon pozitív színben tünteti fel, meg külön még Orbán Viktor születésnapján fel is köszöntötte őt, és hát ott üzengettek egymásnak a közösségi médiába. Na, hát Orbán Viktor ilyen fiatalos Kis Grófóval, nagy span, Kis Grófó tényleg népszerű, tényleg vannak nagy slágerei, valószínűleg a Fidesz nélkül is népszerű lenne. Itt is az is kérdés lehetne mindent szedni, hogy vajon a Fidesznek volt rá nagyobb szüksége, vagy a celebnek volt nagyobb szüksége a Fideszre. Hát, hogyha belegondolok, azért sok esetben inkább a celebnek volt nagyobb szüksége, hogy újra releváns lehessen. Kis Grófó szerintem, de neki nem volt erre szüksége. De lehet, hogy jól jött. De nincs még vége a szellemi mélyrepülésnek. Itt van Hajdú Péter! Hajdú Péter az most azért próbálja eljátszani, hogy ő minden irányba kritikus, és nincs elköteleződve, de amúgy nagyon régre nyúlik vissza kapcsolatok Orbán Viktorral. Már többször szerepelt a Frisbee-ben az Orbán Viktor, aki amúgy nem sok helyre megy el, de mindegy. Az ő ex felesége, most már annak a médiának a tulajdonosa, a vezérigazgatója, bocsánat, ahol ő dolgozott annó, a Mészáros Lőrincé a cég. Egymás exeit cserélgetik már a Fideszbe, úgy érzem néha. Az exének az exe. Vasszili Miklós mellett is volt tanácsadó, aztán csinált egy Varga Judit propaganda interjút is, amikor nagy szükség volt rá, akkor elhívták őt propaganda interjúzni, és azt nyilatkozott is, hogy nem lát Orbánnál alkalmasabb miniszterelnököt, bár lehet, hogy régen ez még jogos is lett volna valamikor régen. 17-ben idézzek tőle, nem vagyok szervilis, de nem látok politikai piacon alkalmasabb miniszterelnök jelöltet Orbánnál, vagy Platzon, bocsánat. 17-ben még azért most visszatekintve tényleg, mondjuk Orbán nem akkor is, hogy mondjam, voltak alkalmasabb emberek. Az a lényeg, hogy ő talán nem a nyíltba tolja a propagandát, DPK-ba se szervezték be, lehet, hogy ő egy kicsit még így autentikusabb személy a Fidesz körül. Én úgy érzem, hogy őt, én csak így a vibe-okat veszem, hogy a Hajdú Péter nem feltétlenül így beállt a Fideszbe, hanem őt inkább a Fidesz így kihasználja azt, hogy ő valószínűleg tudják befolyásolni, nekem ez a vibe-om. De azért nem kell félteni Hajdú Pétert, rengeteg morálisan megkérdőjelezhető dolgot csinált már, nem én leszek az, aki itt megvédi. De nézzünk egy következőt. Radics Gigi! Szomorú. Itt igazából üzlet az egész. Ő már kapott személyes gratulációt Orbán Viktortól, amikor született a gyermeke, de és azt meg is köszönte Instagram, nyilván én is megköszönném, hát kösz Viktor, ez megköszönni, attól még meg lehet dolgokat, de azóta az a poszt már nem elérhető, ami érdekes. Aztán most már 2025. október 23-án együtt énekelt a békemeneten Curtis-szel, legkésőbb így beállt a Fideszbe, amúgy azt beszélik a városban, hogyha jövőre lesz egy aréna koncertje, akkor ne csodálkozzunk. Hirtelen most nem tudnék egy Radics Gigi számot se, de ez lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de úgy látszik, hogy aki nem tud magától megtölteni egy arénát, az annak majd a Fidesz elintézi. Aztán lehet, hogy ez csak pletyka, az ember hall innen-onnan dolgokat. Radics Gigi, sajnos csalódás. Van itt még valaki, aki tőleg kevésbé meglepő a dolog. Tovább a szellemi holdudvar következő alakja nem más, mint Kulcsár Edina! Ugye, amikor volt a DPK nagy találkozó az arénában, akkor ott is felszólalt, meg azóta meg TikTokon nyomat ilyen furcsa propaganda videókat, ahol elmondja, hogy Magyarországon milyen jó minden, milyen jó az OVI. Valahogy elkísér egy napján, és aztán három propaganda dolog benne van egy rövid videóban, és nézhetünk is rá egy példát, ezen nem újon. Állunk, aztán tényleg soha nem áll meg a munka, és ezt leginkább az itthoni teendőkre értem. Ilyen aranyos amúgy. Nappal itt naponta többször is össze kell pakolni, hiszen itt töltjük a Fidesz már nem tud politikai hirdetéseket csinálni, úgyhogy ez igazából egy kézenfekvő dolog, hogy teljesen vlognak tűnik, hogy rendet rak egy anyuka, mondjuk nem tudom, ki a francot érdekelnek ezek a tartalmak, de lehet, hogy szereted a Kulcsár Edinát, és akkor azt mondod, hogy jó, hát aranyos, tök jó fej, nézzük, hogy mit csinál amúgy. Ugye én a férjemmel, illetve 4 gyermekemmel élek, akikhez hetente többször csatlakozik további 2 gyermek. Szóval természetes, hogy a ház mindig úgy néz ki, mint egy csatatér. Ezzel sajnos tudok azonosulni, hogy a ház mindig úgy néz ki, mint egy csatatér. Engem nem zavar annyira, most itt jobban. Ebből lehet is konfliktus, de ez már más dolog. Én rendetlenebb vagyok szerintem. Nálam az ablaktisztítóból fogy a legtöbb, meg persze a mosószerből és az öblítőből, hiszen folyamatosan megy mind a mosógép, mind a szárítógép. Én a legtöbb pénzt a tisztítószerekre és az élelmiszerek költöm, de azt gondolom, hogy ezzel nem árulok el. Már 32 másodperc eltelt, és nem volt propaganda. Volt, hiszen szerintem minden anyukának ismerős ez a helyzet. Na. Szerencsére az élelmiszerek mellett már a tisztítószerekre is érvényes az árstopp. Szerint. Hoppá, hogy hirtelen. Szerencsére a tisztítószerekre is érvényes az árstopp. Érdekes, ez ugye semmiből előkerült. És ebben úgy látszik ez lesz, de emlékszem, hogy volt egy másik, amiben az OVIC-ról beszélt, a migránsokról, nem tudom már miről. Volt egy olyan videó, amiben 3 propagandát is be tudott csempészni, itt most csak ez az egy. Nagyon sok anyuka dolgát megkönnyítve, ugyan az enyémet is. Legközelebb pedig megmutatom. Mondjuk most, miközben azt mondja, a tisztítószerekre is érvényes, egy tisztítószert nem vett ki vágóképnek, de ez már más dolog. Ilyen ez egy kis puha propaganda, amikor amúgy ezt elmetek meg kéne jelölni, ugye a GVH-nak lehetne jelenteni ezt a videót, hogy hát ezért kicsit ilyen reklámszagú ez a dolog, és hát még sincs megjelölve reklámna. Na mindegy, érdekes. Ő Kulcsár Edina, ha már Kulcsár Edina, akkor nem lehet nem megemlíteni amúgy. GVM! Hát lehet, hogy ez családi biznisz, de ő is beállt ebbe a sorba. Különösebben szerintem nem szólal meg közügyekben amúgy, ha csak nem éppen a Fidesznek az üzenetét kell átadni olyan formában, mint például ez itt, ami annyira szerencsétlen jön ki, annyira átlátsz az egész, annyira nem természetes, hogy az ember erről csak így beszél, hogy egyszerűen biztos jó sászunk minden, de hogy ez szerintem nekem furcsa ez a, hogy ennyire átlátszon tolják. Tudom már, Fidesz mindenhova nyúl, és akkor néha nem sikerül annyira titkolni ezt a dolgot, hát itt se sikerült, nézzük meg ezt például. 3%-os hitel, amit nagyon sokan szídnak, de mi... Én na, mondjuk így kezdeni, lehet, hogy nem dicsértek, hogy nagyon sokan szídják. Hát legkésőbb mostanra már kiderült, hogy sokkal többet drágultak a lakások, mint amennyit a 3%-os hitel adott, szóval igen, nem véletlenül szídták ezek szerint. A tények utána igazolták ezt a dolgot. Látom, mi máshogy gondoljuk ezt, akik 20-an laktak egy lakásba. Nyilván megvolt a maga varázsa, nagyon vártuk. Hát akik 20-an laknak most is egy lakásba, azok ugyanúgy nem engedhetik maguknak a lakást ezzel a hitellel sem. Valószínűleg nincs annyi önerő, vagy nem kapnak amúgy hitelt. A testéket mindenki tette le, a matracokat, a lepedőket, és ez nagyon éltük, mert nagyon nagy szeretet övezte az egész házat tényleg. Megvoltak az árnyoldalai is, várni kell a feladatot. Én úgy érzem, hogy amúgy GVM megkapta ezt a feladatot, mint bármilyen szponzorációt, ezt is próbált egy kicsit a saját képére formálni, kis személyes sztorit belevinni, azt szerintem aranyos meg minden, de hogy még egy kiindulási alap mégiscsak az, hogy bazdmeg reklámoz már a 3%-os hitelt, hogy milyen jó, nem gondolta túl. Egyik nap gondolom, reklámozták a nem tudom, a Domestoszt, aztán a 3%-os hitelt, utána meg a kólát, szóval most csak egy volt a sorban, nem hiszem, hogy túlságosan ideológiailag beleállt a Fidesz. Ettől függetlenül a mai világban már sokkal könnyebb, nekünk akkor elképzelhető. Hát a mai világban nem sok, amikor ő gyerek volt, sokkal könnyebben lehetett. Nem lehetett, akkor kevesebb volt a fizú, de még arányaiban olcsóbb volt egy lakás amúgy. Nem volt az, hogy milyen érzés lehet egy saját otthon. Szóval sokkal többet drágultak a házak, lakások, mint amennyivel a Fidesz fizetésünk följebb ment. Nagyon sokan szidják ezt a 3%-os hitelt, szerintem meg ez egy kitűnő lehetőség, egy hatalmas ugródeszka. Kinek? Bárhol, ahol munka van, ott egy csomószor 1,5 milliós négyzetméter árakon mennek most a háza. Kinek van önerője? Egy másik hitelből? Kinek van 90 milliója basszus egy 60 négyzetméteres? De akkor ne is 90. 60 millióért lehet még lakást venni egyáltalán Budapesten? Szóval kinek ugródeszkez igazán? Akiknek amúgy is van pénze, és be tudják fektetni. Nem a szegényebbeknek, nem a diákoknak, nem a pároknak, hanem a csomószor azoknak, akik amúgy is lehet, hogy meg tudnák venni. Minek fizetni a bérletet, amikor a saját otthonodat? Azért, mert nincs önerőre pénzed. Mert nincs pénzed erre. Mi időnkben ez egy elképzelhetetlen dolog volt. Most még inkább az. Ilyen könnyen otthonhoz juss. Várom a komment szekcióban a véleményeket, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha szerinted meg ez rossz dolog, akkor fizesd az albérletedet. Hát ezért ez nem szimpatikus. Most egy kicsit mérges lettem, kedves GVM. Ez nem túl érzékeny. Nem túl érzékeny dolog azt mondani, hogy akkor fizesd az albérletedet, bazd meg. Mi van, hogyha egyszerűen csak nincs pénze önerőre? Nincs több 10 millióra félretéve. Kinek van? Ez amúgy bunkó, gecis, faszopó dolog, amit mondasz itt, Márk. Ez nem szép. Nem azért fizetik az albérletet az emberek, mert azt szeretnék fizetni, hanem mert nincs pénz, kibaszott 90 milliós panerre. Hú, geci. Ez az utolsó mondat, ez az arcomba mászott. Nem szép. Nem érzik, hogy a legtöbb embernek ez ilyen kurvára ilyen lekicsinlő. Nem szép. Na jó. GVM, nézzük a következő. Még ide köthető celebet. Exek exének exe nem más, mint Csuti! Ez az Csuti! Ha valahol kis opportunizmus kell, akkor Csuti ott van, jellem és nem tudom, értékrend nélkül, aki fizet, Csuti ott sorban áll. Ugye néztük a KDNP videóit, amit a Csutiék cége gyárt. Kérdés, hogy pontosan mit hisz, a KDNP videói az csak az, hogy a telefonban beszél egy csávó és feliratozó van. Nem tudom, ezért a Csuti mennyi pénzt rak el. De közben, ha nem lenne ezen kívül még egyértelmű, akkor a Csuti például most a Mandineren egy reggeli műsora van, amiben hogy nem a Fidesz faszát szopkodják. Orbán Viktor édesanyja is kim volt a békemeneten. Ő szerintem mennyire meg a cuki, ő nagyon édes. Cuki volt. Imádtam. És nem láttam még. Nem nagyon őt, szoktak nyilatkozni érthető okokból. Hát ennél aranyosabb, nagyon kedvesebb, de ugyanakkor korrekt volt. Tehát, hogy meg határozott volt véleménye volt, tehát azért ellen nem nagyon mertem volna mondani, de hogy mennyire édes volt, tünemény. Esküszöm, öröm volt nézni. Nagyon, a kis mosoly a száján. Hát a Csutit sem kell félteni, mindig tud helyezkedni, mindig is tudott helyezkedni. Azt hiszitek, hogy még nem állt meg a szellemi mélyrepülés, azt gondolnátok, de miért gondolnátok ezt? A következő nem más, mint Vasvári Vivien! Igen, Vasvári Vivien. Luxus Vivi, ugye? 2025 májusában kezdte a Fidesz propagandát nyomni. Itt nem csak az van, hogy beállok a Fidesz, hanem elkezdte nyomni rögtön a Fidesz propagandát, mert hogy nem szerette volna, hogy az Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz. Sose szólalt meg ilyen közéleti kérdésekbe, de aztán rögtön, amikor elsőnek megszólalt, rögtön egy ilyen blőtt propagandával kezdte pont telibe azt, amit a Fidesz is. Nincs érzékük síkosítóhoz. Ez bum bele, bum! Rögtön a legnagyobb propagandával előadta baznak, hogy jaj, az Ukrajna, jaj, ne már, az Ukrajna, újjaj. Már el lett távolítva ez a videója, basszus. Nem lett akkor nagy sikere ezek szerint. Még ők se vállalják a saját véleményüket. Utána ki is tört a balhé, mert ugye Áron, Molnár Áron, vagy sokan Noárként ismerik, de Noár a mozgalom neve. Csinált egy paródia videót erről, vagy beszólt neki, vagy mindkettő egyszerre? Nem is értem, de azt tudom, hogy a Vasvári Vivinek a csávója megsértődött, és óriási perrel fenyegették, és nem tudom, hogy abból mi lett. Aztán lehet, hogy mégse perelték be, bár szerintem az is vicces lehetett volna. Úgyhogy így azóta is amúgy, nem tudom, már lehet, hogy még párszor az Áron beleállt a Vasvári Vivékbe teljesen jogosan, és hát azóta Vasvári Vivi ilyen, nem ő ült az Orbán mögött a október 20-án a békemenet beszédében, ott ült, a celebek krémjei ültek a Orbán mellett, a kereszténység, meg mindennek a ne továbbja, Szabó Zsófik, Luxus Vivik, ez maradt a Fidesznek, mondta is, hogy Vasvári Vivien, hogy óriási megtisztelés volt számunkra, hogy kiemelt meghívóként vehettünk részt az ünnepségen. Mire fel, azt nem tudom, ahol a miniszterelnök is beszédet mondott. Számomra ez elsősorban nem a szereplésről szólt, hanem arról, hogy olyan értékek mellett álljak ki, mint a lopás, gyermekek kizsigerelése és prostitúciója, a kórházak lerohasztása, a MÁV teljes szétbaszása, az adatokkal visszaelés és az orosz propaganda. Igazából nem ezt mondta. Nekem ez teljes kínai volt. Ezt kellett volna mondani, hogyha pontos akar lenni. Azt mondta, hogy olyan értékek mellett álljak ki, mint a család, haza és a biztonság. Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink, unokaink 20 év múlva egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, neres üzletember, majd meglátjuk, hogy megy neki a szabad piacon, de ugyanazokat az értékeket vallja. Itt természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt. Ja, Istenem, az meg Luxus Vivi okoskodik. Következő celeb, nem más, mint Muri Enikő! Csak idő kellett, hogy valaki, akinek nagyon, így nagyon nincs már karrierje, valahogy ezt be kell röffentenie, és hát persze elő lett adva, hogy nagy értékrendek miatt állt be, de közben valahogy a karrierjének, a haldokló karrierjének is jót tett, pont véletlen éppen, hogy bevállalta a Fidesz nevű. Hát, hogy ne legyek kenszelezve. Ugye, a MeToo-nál kiderült, hogy nagyon sokan visszaéltek egy csomószor a hatalmukkal, és olyan is volt, hogy valakiket szexuális örömökben részesítettek pozíciókért, ami előfordult már sokszor a világon, és utólag kiderült, és jogosan balhé lett belőle. Vajon majd, amikor a Fidesznek leáldozik, akkor jönnek az emberek, azt mondják, hogy hát sajnos muszáj volt bánni a Fidesz mögé, mert hát kényszerítettek rá, vagy nem tudom. Jó, hát nem kényszerítettek, de sajnos nem volt más választásom, de mindig van más választás, ha más nem ebben a helyzetben, ebben a Fidesz specifikus helyzetben van. De ő ezt választotta, Muri Enikő. Bár előtte is már volt, ugye a Harcosok klubjában énekelt a himnusz, de már előtte is kedvenc duóm a Nagy Szilárd és Ragány Misa és All Star nemzeti dalban is részt vett 3 éve, ami tényleg az egyik legnagyobb pusztulat a Földön, ami létezik. Ez a, mármint azt akartam mondani, hogy az egyik legszebb, legikonikusabb duó, a Nagy Szilárd és Ragány Misa zenéi, pátaszosság és gicsnek a ne továbbja, fantasztikusan imádom őket. Már itt is részt vett Muri Enikő, és muszáj belenéznem, annyira imádom ezeket, úgyhogy ezt nézzünk már bele. Ó, itt több celeb is van, aki majd még feltűnik. Itt például ez az úriember, itt, aki legelőször lép ki, ő is majd még spoiler alert rajta lesz a listán. Ott, jobb oldal. Ó, Nagy Feró, Pataki, felvonul az All Star, tényleg All Star! Talpra magyar, híja haza. Édes Krisztus atyám, fantasztikus, ezt nem bírok betelni ezzel. Nagy Feró, na nézzük, össze tudod rakni egy mondatot. Az idő, most vagy soha. És nem igaz, hogy a fiatalokat nem tudták megszólítani ezzel. Ott áll a Muri Enikő, ott van. Kárhozott ezt az ízléstelen gicset, hát rosszul vagyok benne. És ez el van adva, haj, de gyönyörű, haj, de gyönyörű. Ízléstelen. Az ilyen szintű gicset a legkönnyebb megcsinálni. Bárki meg tudja csinálni ezt a szintű kejl dolgot. Borzalmas, hogy őszinte legyek. Kik szabadon? Ó, ragány, Misi! Vagy olyan nagy Szilárd? Nem tudom, melyik a kettő között. Mindig együtt vannak. Éltek, haltak. Á, nem, ne, ő a ragány Misi, vagy olyan nagy Szilárd. Ruhája is kifejezetten ízléses amúgy. Nem nyughatnak. Á, hát a kiráz a hideg. Annyira epik. Ó, azt a milyen epik. Ott van mindenki. Ákos, miért nem jön ilyenekre? Ki most, ha kell, halli nem mer. Imádom. Imádom, mert rosszul vagyok, de imádom. Hát nem tudok mit csinálni. Úgy vagyok, mint azokkal a cave divingos videókkal. Nem tudok nem oda nézni. Kicsit túltolja ez a csaj. Itt az érzelmeket nem az a kedvenc, megmutatom, mekkorát tudok énekelni. Na mindegy, nem én fogom megalapítani. Nem is tudom, melyik a kedvencem. Melyik kedvenc ilyen nemzeti gicsdalom, de annyi van, hogy elképesztő. Itt az összes gicses szar fantasztikus, de ez a kedvencem még az európás. Ne hújjon jégesőként ránk a félelem. Amúgy ők ezen kívül kik? Valami színházigazgatók meg ilyenek, ha jól tudom, az egyik. Mikor jön a párja be, az a kedvencem. És ilyen, ilyen egyértelmű stock videók. Bocs, hogy elkalandoztuk, de annyira imádom. Csak még azt, amikor bejön a párja és rárakja a kezét, az a kedvencem. Nézd, most. Segítsd most őt, kibíztatott. Rávágtak közelére, amikor épp nem mondott semmit. Nagyon jó. Elhaladj. Ez a gicsnek a definíció ez a dal. Imádom. Ezt a két kiállású... Ezért kérlek, menjük meg! Ó, el se is fel. Nem bírom, tehát rosszul vagyok. Annyira imádom. Na jó, ők nekik tényleg kijárna egy Kossuth díj. Egyszerűen imádom őket. Kiről is beszéltünk? Örültem, hogy egy kicsit másról lehet beszélni. Ja, Muri Enikő. Ő már évértékelőn is ott volt. Harcosok klubján. Ott is mindent. Muri Enikő. Gondolom kapott valami műsort a TV2-től, vagy valami ilyesmit. Jó, következő nem más, mint... Cookie! Nem tudom, ő kicsoda. Rádiós, nem? Őt már meghívták az Orbán Viktorék külön nem tudom hova, és nagyon nagy október 23-ára, igen, őt is meghívták, és nagyon-nagyon örült, és ő is ment a békemenetre, és ő is büszke volt erre, és ő is ott volt Viktor mögött, úgyhogy Cookie. Cookie is belállt. Ha már Cookie-k, Dopeman! Öreg Dopeman! Hát amúgy büszke vagyok a Dopeman papára. Nekünk annó volt egy nagyobb beefünk. Betalált a Focus csoport nevezetű YouTube csatorna engem. De ezt szerintem megszerettük egymást, sőt azóta az egyik, jól van ez így részben, azt az angol dalát, azt a porzadályt, amikor angolul arról beszél, hogy énekel, vagy nem is emlékszem, arról, hogy az Orbánnak kéne a béke Nobel-díj, azt. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Hungary's nightmare speaking. I don't know what's wrong with the world these days. Nobel Prize, motherfuckers. Arra csináltak itt. 2 órás reakciót, arra 10 percre. Mondjuk én aztán nem ugatok, én is azért tudok hosszú reakciókat csinálni, de hogy szóval nem felejtett el teljesen a Dopeman papával, lehet, hogy nem túl szépeket mondott rám, én meg sem mertem nézni, mert a régi jó kapcsolatunkat úgy érzem, hogy jobb így visszanézni, és azt mondani, hogy milyen szép volt még az. Jó, de a Dopeman az megküzdött azért, hogy bevelmeljék a Fidesz lorba. Egy évtizeden át küzdött Orbán fejrúgdosástól egész addig, hogy a Karmelitába meghívják, és aztán saját DPK-ja lehessen. A jó arcok néven, ami egy kicsit később indult el, de végül a dóparcok, az lett? A jó arcok? Na, az lényeg, hogy a családtagjai ismert szereplőket is bevont, és van egy saját DPK-ja, aminek nem tudom, mit csinálnak, ott jó arcoskodnak. Igaz, hogy nagyon sok dolgot megtestesít a Dopeman, amit az ellenkező oldalon nagyon-nagyon kivannak rá, akár a drogok népszerűsítése, akár a nőkkel való furcsájában, és már érdekes, az mindig valahogy a fideszeseknél jön ki, hogy a nőkkel valahogy nem túl emberségesen bánnak, vagy nem túl emberségesen beszélnek, szóval még azt sem mondhatom, hogy a Fidesz zavarja a másik oldalon, mert általában ők gyűjtik össze az ilyen nőverőket, ez már másik kérdés. Fiatal lányokról nyilatkoznak emberek, az úgy látszik, ez se zavarja annyira a Fidesz, mert azért ilyen megjegyzése is voltak Dopmennek. Ilyenkor ez művészi szabadság, ilyenkor. Dopmen úr munkásságát sem nagyon ismerem. Na mindegy, kisegelt a Dopmen, azt hiszem ő is kapott az egyik propaganda csatornán a Horizonton egy műsort, amit ugyanúgy sokan néznek, mint a többi propaganda csatornájukat. Ő már nyíltan kiáll a Fidesz mellett, nyilván van egy ilyen bája ezeknek, akár aki régen nagy rendszerkritikus rapper volt, akár a nagy rock and roll arcok rendszerváltáskor, ahogy szépen betagozódnak egy regnáló rezsimbe, hát nem szép szerintem, nem néz ki jól, nem. Ez szerintem csalódás, aki megőrizte a rap szellemét, a lázadást, a kis gangsterséget, ezeket nem annyira sikerült szerintem a legacy-ját ezt a legjobban kezelni. Hát vannak így páran. Tönkre lehet cseszni a Fidesz beállás nélkül is. És eszembe jutott egy másik, egy rap duo, akinek van egy új dala, amin annyit cringe-eltünk, hogy ez hihetetlen, de ők mondjuk a Fidesz mellé legalább nem álltak be. Ezt majd máskor cringe-elünk azon. Na mindegy. Dopmen sajnos rendszerkritikusból fő segnyalóvá vált. Ha már közepesen tehetséges zenészek, akkor itt van Fási Ádám! A 2000-es években még az MSZP-hez állt közel, de igazi köpönyek forgató opportunistaként, mert akkor még ugye ATV-n volt műsora, és csak baloldali politikusokat hívott meg. Amikor a Fidesz lett hatalmon, akkor hirtelen fordult a kocka. Pont mindig tudja, hogy merre kell fordulni ilyen napraforgóként. Nézd, babóca, forognak, vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napraforgónak. És egyre gyakrabban volt kormánypárti rendezvényeken, aztán egy idő után nyíltan vállalta a Fidesz szimpátiáját. 14-ben már kijelentette, gyorsan megfordult 4 év alatt, hogy már nincs más párt Magyarországon, csak a Fidesz, aztán azt is mondta 15-ben, hogy igazából nincs más miniszterelnök jelölt, mint Orbán Viktor, aki képességes. Azóta is nagy Fidesz szimpatizáns, most nem tudom, hogy a kultúra melyik részéhez köszönöm Fási Ádámot, de az már rég valószínűleg egy hibás irány lenne a kultúrához próbálnám kötni, amúgy lovakkeresztet is kapott Fási Ádám. Szóval ez a Fási Ádám sok dolgot megtestesít, sok ízléstelenséget megtestesít ebben a rendszerben, hogy mennyire nincs ízlése ennek a közegnek. Nekik a ragánymisik, meg a Fási Ádámok, meg nem tudom, a Körtiszek, akik az ő ízlésük, akkor hát ott nagyon nagy ficam van. De hát ízléssel nehéz vitatkozni. Ennél szomorúbb dolog következik most. Korda György és Balázs Klári! Ők is csatlakoztak a Fidesz seregébe, a celeb seregbe, bár nem tudom már mennyire lehet beszámíthatóak, hogyha ezekhez adják a fejüket, de ez egy dolog, hogy már saját digitális polgári körük van. Hát igen, még MSZP-s majálisokon is léptek föl, aztán azt mondták, hogy ők nem akarnak megmondó emberek lenni, meg mindkét oldalon vannak barátjaik. Aztán Korda Orbánnal megalapította közösen a Ulti nevű digitális polgári kört, amire biztos rohadtul nagy szükség volt, nem tudom. Van egy videó róla, amit még érdemes megnézni, hogy azért ezt nehéz máshogy értelmezni. Semmi szépet nem lehet erről mondani, sajnos. Az Orbán Viktor TikTokján volt ez a videó, ez tényleg védhetetlen. Gyurikám, hallottad? Mit, Klárikám? Hogy a reptér újra magyar tulajdonban van? Hát a legnagyobb magyarok egyikéről, Liszt Ferencről elnevezett reptér. Egymáshoz beszélnek, akkor miért... Nagyon furcsa, ilyen furcsa ez a videó. Elnevezett reptér, nem lehet más, csak magyar. Jézusom, miért kell ijeszgetni? Még a kivágásra sikerült, ott egy csík, egy pixel csík, hát megőrülök tőle. Na hát ez sikerült például rekordaiknak, kis kiadták meg. És ez Orbán Viktor Facebook oldalán volt, ezután nehéz szépet mondani erről amúgy. A kordaiek is sajnos DPK-ba vannak, Orbán Viktort szopkodják föl, csalódás. De biztos kedvesek aranyosak élőbe, azt hallottam, hogy azok, de hát ez van. Következő nem más, mint Miklósa Erika! Őt közel 10 éven át volt a közmédia arca, saját műsorai voltak az MTV-nál. 2019-ben Orbán Viktor is jelen volt azon a koncertjén, ahol fellépkedt Szabadkán. 22-ben a Magyar Zeneház avatóján énekelt a miniszterelnökkel. 2025-ben pedig az első számú DPK-ba is belépett Orbán mellé. Nagy DPK-s ő is, Miklós Erika is. Felszopja ezt a elnyomó rezsimet. Ez van. Sajnos nem tudok semmi szépet. De hogyha már itt írjátok, hogy nektek nagy csalódás Miklós Erika, akkor mutatom, hogy nekem meg kik a nagy csalódás. Nacs Olivér és Bagi Iván! De szerettem régen a banánhéjat, atyaisten. De igen, ezt tudtuk. Pedig régen még minden irányba szúrtak, ez ilyeneket csináltak, ha még fiatalok vagytok, és nem tudjátok, akkor ők régen csináltak parodiákat, és mindig volt a hátsó kert, ahol aktuális két miniszterelnök találkozott, és akkor itt is van, hogy például Orbán meg Bajnai itt találkozik. Nézzétek! Engedje meg, kedves szomszéd, hogy egy ajándékkal kedveskedjek beköltözése alkalmából. Nagyon köszönöm. Igazán nem számítottam ilyen kedves baráti gesztusra. De ne haragudjon. Ez mi lenne? Egy küszöbb szomszéd. 5%-os. Ezt kellene majd átlépnie 2014-ben. Nos, kedves ajándékát, hadd viszonozzam én is egy meglepetés. Nagyon adakozó kedvű ma, kedves barátom. Fogadja tőlem szeretettel ezt a mesekönyvet. Ez a maguk tündérmeséje. Én már kiolvastam. Most már jó lenne, ha maga is megismerkedne vele. Hát legalább mind a két oldalra szúrtak. Szerintem ez nem volt rossz. Akkor még. Nocsak, egy hűségesebb. Ja igen, befogadtunk egy kis kóborkutyát. Fletó. Szóval akkor még szúrtak mindkét oldalra, aztán már egy idő után nem. Nagy Olivér egy interjúban tett hitet a Fidesz politikája mellett, és aztán 2010-től folyamatosan a kormányhoz közel álló hangnemet kezdtek elnyomatni. Volt még ugyanígy az M1-en Baginacsa show, voltak Orbán paródiák, de nem volt benne semmi odaszúrás. De mi idén is megvédtük Magyarországot és egész Európát. Mondjuk ezért csak Magyarország hálás. A Vidi szépen menetelt az Európa Ligában, Marco Rossi pedig jött, látott és győzött. Most már a válogatottban is nagyszerűen működött, az Orbán Kádár tengely a védelemben. Sosem gondoltam volna, hogy ezt egyszer kiejtem a számom. Van még tennivalónk bőven. 2019-ben is meg kell védenünk határainkat, sőt, meg kell nyernünk az európai parlamenti választásokat is ahhoz, hogy megerősítsük pozíciónkat az öreg kontinensen. 2019-ben is hajrá Magyarország, hajrá Magyarország! Szóval amikor olyan, ez egy érdekes dolog megnézni egy olyan paródiát, mint hogyha az észak-korai tévében kéne kiparodizálnod a vezetőt, és akkor így hát nem mersz semmit odaszúrni. Pedig azért lenne mivel viccelődni az Orbánnál is, hát nekik nem sikerült. Független humoristákból lettek nyíltan kormánypárti konzervatív szemléletű előadók. Sajnos. Főleg a Nacsa az, aki jobban nyomatta ezt szerintem, bár a Bagi Ivánnak is volt egy show-ja a Vidán, ahol ilyen parodizált ellenzékieket, ő is nyomatta a propagandát, csak egy kisebb csatornán. Amúgy én már vele többször találkoztam élőben, kedves aranyos, jó fejember volt, de attól még sajnálom, hogy ehhez adja a nevét. Gyerekkori hőseim, mindenkit utolér ez a rendszer. Mindenkinek van legalább egy szívének közel álló, vagy szívéhez közel álló arc, aki gyerekkorában nagyon szeretett, és beépült a Fidesz rendszerébe. Mindenkinek van egy ilyen, nekem ők aktuális saludásaim. Úgyhogy sajnálom. Következő nem más, mint Csisztu Zsuzsa! Mit lehet mondani? Ő egy randomabb ügyekben szólal meg, de hogy ilyen, inkább ilyen sporthoz közel álló ügyekben, Pressman ügyben is egyszer megszólalt, aztán 2025-ben pedig a digitális polgári körök egyik alapítója lett, a női digitális polgári kör, amiben mi is benéztünk, hát lelke rajta. Viszont ha már tévések, akkor Marsi Anikó, Istenes László, Andor Éva, Gönci Gábor! Micsoda felhozata a TV2-nél. Hát igen, ők már egyértelműen kimondták, hogy a Fideszre szavaznak, és mindenki fogja a pofáját. Ezt nem mondták hozzá, ezt csak én mondtam, de hogy így azért ritkán van, hogy egy egész híradó csak így fogja, és azt mondja, hogy mit mond? Várjál, hogy is van? Idézzük fel. Számomra a kulturális művészeti értékek a legfontosabbak. Számomra a családi. Mondjuk akkor nem tudom, mit akarsz a Fidesztől. A legfontosabbak. Én szeretnék továbbra is egy biztonságos, szabad hazában élni, boldog nőként. Mindenki számára fontos egy alap, amire támaszkodhat. Én úgy érzem, hogy ez az alap most megvan. Számomra fontos, hogy az embernek legyenek gyökerei. Szabadság, biztonság, boldogság. Számomra ezek a legfontosabb értékek. És azt szeretném, hogy ez itt, Magyarországon ne változzon. Továbbra is biztonságban és nyugalomban szeretnék élni. Nem szeretném, ha ez az állandóság elveszne. Én ezért Orbán Viktorra szavazok. Én Orbán Viktorra szavazok. Ezért szavazok Orbán Viktorra. Április 8-án én ezért szavazok Orbán Viktorra. Kell még bármit mondanom? Kell még bármit mondanom? Kell-e még bármit? Nem? Nem. 22-ben is ugyanúgy hitettettek emellett. Szerintem többet nem kell mondani. Minden benne volt ebben. Elmondták, amit el kell mondani. Jöhet a következő. Tápai Szabina! Kézilabdázó. Nem tudom, nézzük, hogy mi az, ami miatt azt gondolják, hogy a Fidesz megkörnyékezte, megvette, vagy tudom is én. Nem tudom. Itt van ez a videó, majd eldöntjük, hogy lehet-e köze a Fideszhez. Csak egy félperces videó, nézzük. Kapott egy levelet. Eddig nagyon influs. Sziasztok, most én kérdezek tőletek, mert ugye engem nagyon érdekel, hogy amikor érkezik egy ilyen leveletek, akkor mit csináltok vele? Kibontjátok, vagy esetleg sem? Elolvassátok, vagy nem? Visszapostázzátok esetleg, vagy sem? Úgyhogy írjátok meg nekem kommentben, hogy ha megérkezik a nemzeti konzultáció hozzátok, akkor ti mit tesztek vele? Még ez még lehet az, hogy csak kritika az egész, mert ez egész nagyon furcsa vibe-ja van. De aztán ott volt a békemeneten is. Onnantól ez egész egyértelmű. Így még azt mondanám, hogy figyelj, kérdés, hogy mit csinálunk vele, mert hogy biztos, hogy nem küldöm vissza. Utána, amikor feltűnsz a békemeneten, hát azért az onnantól már egész feltűnő a dolog, nem? Nézd, itt is egy videó. Sztár parádi a békemeneten, a Bors videó, nézzük. Rengeteg ember vett részt október 23-án a békemeneten, és az... A felvonulók között számos hazai híresség is ott volt. Már mondom is, hogy kik álltak ki a béke mellett. Pataki Attila, Kucsera Gábor. Kucsera Gábor. Tápai Szabina. Tápai Zoltán Szabina. Erika, Vasvári Vivien, Fási Ádám, Muri Enikő, és még sorolhatnánk azokat a sztárokat, akik ott ültek a színpadon. Radics Gigi és Curtis például egy csodálatos dalt is előadott. Most micsoda ocsmány propagandát nyomott itt bazen. Demjén Ferenc Szabadság Vándorai című művét dolgozták fel. Emlékezetes és megható pillanatokat okozva ezzel a magyar embereknek. Számodra mi a legfontosabb érték az életben? Írd meg kommentben. Ja, hogyha már Kucsera Gábort említették, akkor Kucsera Gábor! Aki, hát most már akkor nem is kell magyaráznom semmit, ő is csatlakozott a drogellenes digitális polgári körhöz, aminek van egy kis iróniája amúgy. Kampányvideóban is feltűnt a békemenetre buzdító celebek között fideszes arcként, Kucsera Gábor, ő is beállt, bár annyira amúgy nem ismertem előtte, de hát ez az én szegénységi bizonyítványom. A következő már szomorúbb egyel. Deák Bill Gyula! Tudom, hogy Orbán Viktor fanja a Deák Billnek, jogosan, jó az öreg, mondja is mindig, hogy ő a legjobb. 13-ban ott volt a Fidesz tisztúító kongresszusán, és csomószor köszönti személyesen Orbán Viktor, de szerintem egyel ő jobban távol tartja magát a politikától, mert igaz, hogy azért Fidesz tisztújításán ott vagy, azért az valamit jelent, de most például nem látom DPK-ban meg ilyenek, szóval lehet, hogy már eltávolodott a Fidesztől. Úgyhogy kérdés. De valamikor ott volt a környéken, meg azért Orbán kiért rajong, azért megválogatják, gondolom. De Deák Bill Gyula amúgy tényleg egy ügyes és jó előadó, már láttam koncertjét a Volton, és tök jó hangulata volt, szóval tök király. Nem vagyok benne biztos, hogy most mekkora fideszes, de nem tudom, megkockáztatnák Orbánék, hogy annyit posztorolj a koncertem, meg felköszöntik, aztán kiderülne, hogy lehet, hogy inkább nem véletlenül nem beszél erről a Deák Bill mostanában. Reméljük, hogy már emiatt van, és nem amiatt, hogy egyszerűen csak, hát nem tudom. Neki azért respekt. Akinek annyira nem respekt, sajnos. Kauszki Armand! Nyilatkozta 18-ban, hogy a polgári értékrend szerint élem az életem. Ilyen szellemben nevelkedtem, és próbálom a gyerekeimet is nevelni. Bár akkor ezt megkérdezem, hogy mi a polgári értékrend a Fideszben, gyakorlatilag mindennél messzebb áll a Fidesz. Se kritikát nem tűr meg, borzalmas morális mélységei vannak, semmi polgári nincs. A polgároknak pont ezen a lényeg, hogy lehetne vitázni, beszélgetni, eszmét cserélni, stb. Semmi ilyesmit nem látok a Fideszben, amit úgy a polgári értékrendhez tudnék csatolni. Ebben a polgári kormányban találom meg ennek a polgári szellemiségnek a biztosítékát. Néhány évvel ezelőtt a fene se gondolta volna, hogy már a népvándorlás korszakát éljük. Emiatt pedig félve tekintek Európa jövőjére, és ha ebben a tekintetben tud nekem védelmet, biztosítékot nyújtani ez a kormány, akkor én szívesen voksolok rájuk. Igen, és meg is alapította Patakival együtt a Buda környéke digitális polgári kört. Jó. Ő szoktam mondani, hogy ez veszélyes. Nem, ki az, aki az összes kormány propagandát mondja föl? Melyik az a csávó? Itt meg akkor nem raktuk be. Kőszegi Ákos, basszus, már keverem ezeket a fideszes felmondókat. Kőszegi Ákos, hát ő nincs is olyan listában, akkor csatoljuk hozzá egy Kőszegi Ákos! A Fidesz hangja, bocsánat, Kauszki Armandtól elnézést, nem ő a Fidesz hangja, de ugyanúgy benne van sajnos a levesben. De igen, Kőszegi Ákos az, aki minden ocsmány propagandához adja a hangját, hát ez szomorú, szomorú számomra, ahhoz valamennyire elkötelezett Fidesznek, seknek kell lenni. Nem tudom, hogy hogy lehetne a hangodat adni a propagandához, hogy te legyél a propaganda hangja, hogyha nem. Úgy emlékszem, hogy ő azért valamennyire ezt a fideszes értékrendet is vallja, sajnos. Na mindegy, menjünk tovább. A következő Kovács Ákos! Senkit se fog meglepni, de ő amúgy... Ő már fideszes volt 2010 előtt is szerintem, szóval ilyen szinten nem ilyen opportunista. Ő meg is élt, sőt, ő szerintem relevánsabb volt még a Fidesz előtt. Szóval ő neki érdekes, hogy olyan fideszes celeb, akinek a relevanciája nem lett nagyobb a Fidesz alatt, sőt, nem feltétlenül tudott annyira releváns maradni, mint annó volt. Én annó nagyon kedveltem egy-két lemezét is, meg neki aztán tényleg van életműve. És szakmailag, meg tényleg nagyon profi, szokott lenni ilyen szakmai konferenciákon. Szóval ő tényleg ért a szakmájához, hogyha zenészként, meg most az új albumának a szövegvilága is azért úgy érzem, hogy a világlátása azért néhány ponton azért kicsi furcsa ez az áldozati póz. A Fidesz, a negyedik kétharmad után még ez az áldozati póz, ez már nem áll jól, se a Fidesznek, se a Kovács Ákosnak amúgy, de ugye volt az a rész, a balhé, amikor a nőkről beszélt. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem. Nem az a dolguk? Nem az a dolguk. Mi a dolguk a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni, valakinek gyereket szülni. Kettő kizárja egymást. Lenni. Nagyon úgy tűnik, igen. Hát hogy leszel anya, mondjuk, hogy töltesz a gyerekeiddel elég időt, hogyha vezető állású, nem tudom ki vagy, nem tudom hány forintért. Balhé volt, akkor Telekom megszüntette vele a szponzori szerződést, manapság már lehet, hogy nem történne ez, mert a Telekom is ezek. Ugye, kinek a kezében van. Mire a kormány minden Telekom szerződését felmondva, kiállva Ákos mellett. Amíg ez is nagyon furcsa, hogy érted, van a szabad piac, a Telekom nem akar az Ákoshoz adni az arcát, vagy a nevét, és a kormányzat megsértődik az Ákos helyett, ez is kurvára furcsa. Ilyet azért nem biztos, hogy mindenki megtették volna ezt. Fideszhez közel álló kulturális szereplők egyik szimbóluma lett. Én azt gondolom, hogy meg tudna élni az Kovács Ákos bőven a piacról is, de azért biztos például a 326 millió forint támogatást kapott az Ákos film, amiből több remek film is kijött volna, és ezt nem tudom, mi szükségünk volt az Ákos propaganda filmre, szóval azért nem lehet azt mondani, hogy nem csúran cseppen neki néha, hogyha Ákosról kell egy film, akkor azért csúran cseppen. 6000-en nézték meg a nyitó hétvégén, az nem rossz. Eddigi teljes nézőszám azt írják, hogy 16000. Jó, hát ez nem olyan combos amúgy, főleg ennyi támogatás után. Jó, így is 20000 forint volt fejenként, akkor minden, ez egy mínuszos volt bőven. Azt most ki akarom számolni, hogy Nyugatkapujában 3,7 milliárd forint volt. Atya Isten, bazzeng. Azt tudjátok, hogy az nagyon sok? 3,7 milliárd, és mennyien nézték meg a Nyugatkapujában? Azt írja, hogy 10000! Ez komoly, bazzeng. Atya Isten, 10000-en nézték meg. Ez kegyetlen. Amúgy ez hivatalos, az NFI oldalán, kis kitekintés, csak mennyi baromságra megy el a pénzünk. Az Ákos szolított van, 16000-en nézték, 10000-en nézték meg. Wow. Az azt jelenti, hogy 3,7 milliárd forintba került, ezt leosztom, ez a 10510-zel. Azt nézzük, hogy egy főre mennyibe került a szórakoztatás. 352000 forintot költöttünk minden mozi nézőre, hogy jól érezze magát. Lehet, hogy elfogadták volna, hogy csak úgy megkapják azt a pénzt. Az azért sok. Az sok. Az sok. Erről ennyit Ákosról csak eszembe jutottak itt a dolgok, hogy hogyan pazaroljuk. Nyilván vegyük hozzá, hogy bárki, akit itt láttok, valószínűleg valamit költöttünk rá valahogy, valamilyen formában. Nagy Feró is falunapokon lép föl, ahol senki nem jelenik meg. Ki tudja, hogy mennyi pénz megy ezeknek az embereknek a fenntartására, mert nagy részük nem tud a piacról megélni. De hát Kovács Ákos meg tud élni a piacról, és rá is több százmilliót költünk, szóval ezt mindig tartsuk szem előtt. De még micsoda magasságok jönnek. Következő Young GBC! rapper. Egész friss videónk van tőle, nézzük, hogy felismerünk-e benne valami kis fideszes vonalat. Még nem is láttam én se. Young GBC, való világos? Való világos és rapper is, mert láttam dalait. Kezdjük azzal, hogy szerintem mindenkinek meglepetést okozott, hogy Orbán Viktor, a miniszterelnökünk és a csapata egy vízer járattal ment ki Amerikába. Hát amúgy meglepetést okozott, ne, most lehet, hogy ilyen kis közéleti megmondás lesz. Gyerekek, ez mekkora marketing? Hol bírsz Viktorunkkal? Attól függ. Hol bírsz Viktorunkkal? Az, ami ott kint történt, na, megint, hogy Amerikába, ahogy várták Orbán Viktort, ilyen gyerekek a világon nincsen. Hát azért szerintem nagyon sok általában a keleti diktátorokat mostanában tártkalokkal várja Amerika, vagy nem sokkal utána volt alkaidásat is, szóval azért talán ezen nem kell elájulni. Nézni, hogy Zelenszkit egyébként hogy várták, vagy hogy nem várták. Fú, na ez beindult gyorsan ez a videó. Tort mennyire várták? Orbánit nagyon várták, hogy a világ pénzét elbaszhassa ott, és ez nem csoda, hogy várták, mint kiderült. Mennyire jó látni, hogy milyen jó barátsági kapcsolat van Orbán Viktor és Donald Trump között. Gyerekek, ez pár évvel hát ezek... Ezek tudod, milyen barátságok, hogy Orbán Viktor miért nem lesz hatalmon, ez a barátság puff, megszűnik, puff. Akárki mondta volna, én ezt nem hiszem el. Hát régebben azért gondoljatok bele, hogy... Ennyire naív, és ez az ember. Akciófilmekben, és kajakra politikamentesen, de tényleg. Kajakra politikamentes, na nézzük. Néztük az amerikai filmeket, még azokat az akciófilmeket, amikor mondjuk egy miniszterelnök... Nem a legképességesebb embereket szedi most már tényleg össze Fidesz. Ezzel kéne, hogy meggyőzzön engem, hogy a Fideszre szavazzak? A hazájáját kimenekítették, meg a tököm tudja, és... Most gyerekek, Orbán Viktor ott van vele, és ilyen jó kapcsolatot ápol. Nem kell? Ilyen egy átlagos fideszes fejébe lenni. Szörnyű. Ti is látjátok, hogy basszus, hogy milyen tisztelet övezi. Én még igen ebben a korban éltem, amikor ezekben a filmekben konkrétan ezeket lehetett látni. De igen, ennél egy kicsit tovább is lehetne látni. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol, független a politikától. Gyerekek, ez mekkora elismerés, hogy Donald Trump a világ kb. Első embere. Rólunk ilyen tiszt. Áll a csipog a madár. Na, mama, jó, nem tudtam, azt hiszem, hogy csipog valami bazzenk. Vagy nem tudom, hogy járt-e Budapesten, most ez lehet, hogy egy az én tudatlanságom, de ha még meglátja, hogy milyen gyönyörű Budapest. Nekem ez nagyon tetszik, nekem akárki bármit mond. Jöhet itt bárki, beszélhet bármit a politikáról, és fújoghattok itt alatta a videó alatt. De... Fú, na, bármit mondhatunk, tényeket mondjuk, vagy ilyeneket, tök mindegy, már, vagy most mi van? Gyerekek, ez egy olyan elismerés, amit nem minden nap kap egy ország. Amúgy egy kis személyes topik. De amúgy, hát nem minden nap kap, de amúgy nagyon sok ország megkapja, igen. Mindig félve mentem ki Amerikába, mert hogy mi lesz a határon, tudják-e, hol van Magyarország, honnan jöttem. És gyerekek, olyan szinten fent vagyunk a világ térképen. Fú, geci. Úristen, de mennyire vakon van. Kurvára nem vagyunk a világ térképen. Aki követi a politikát, fent van az Orbán a világ térképen, mert egy kurva nagy troll. Szerinted egy átlag amerikai, aki azt se tudja, hol van Kanada, tudja, hogy hol van Magyarország, szerinted követik, hogy épp Orbán Viktor ott jár. Telibe szarják. Azt se tudják, hogy Mexikó hol van, basszeng. Isten adja, hogy még legyen arra lehetőségem, hogy kiussak a családdal, New York még nagyon nagy. Ja, ott fognak esedezni, hogy itt van egy magyar, Orbán Viktor után minden magyar nagyon szeretünk és várunk. Büszkén fogom mondani, hogy magyar vagyok, és hogy honnan jöttem. Ez a... És majd mindenki azt fog nézni, what? És mondod, hát Hungary, what? Nobel Prize, motherfuckers. Mennyi elismerés kell még? Nagyon durva. Young GBC volt a házban. Kell még erről mondanom bármit? Hú, de a hordó alján vagyunk. De még nincs vége. Lofty Baggy. Nem tudom, hogy most tényleg beállt olyan a Fidesz meg? Bár itt van egy cikk, hogy Lofty Baggy sistergős jobbegyenest adott Orbán Viktor ellenfeleinek. Hogyha nem lenne egyértelmű, hogy kiáll Orbán Viktor mellett, akkor talán ez meggyőz majd titeket. Most döntő választás vár ránk április 3-án. A jövőnkről fogunk dönteni. A kérdés pedig nagyon egyszerű. Megtartjuk-e a közösen elért eredményeinket, vagy engedjük visszatérni a rossz emlékű múltat? Én biztos, hogy elmegyek szavazni, hiszen felelősséggel tartozom a családomért és a hazámért. Most mindenkire szükség van. Jó, talán most már akkor ez nem akkora meglepetés, ugye? Előadó művész. Aha, értem, azt hittem, hogy szakács. Ő egy művész. Oké, következő. Zoltán Erika! Zoltán Erika, hát az állami ünnepségen most ott volt, egészen közelről hallgathatta meg Orbán beszédét. Ő is lehet, hogy mond egy pár szót. Azt nem mondjátok, hogy ő is csalódás lesz, mert ezt nem érem túl. Zoltán Erikát hatalmas megtiszteltetés érte. Borsba, eznek fantasztikus ez a stílus. Az énekesnő ugyanis meghívást kapott az október 23-ai állami ünnepségre. Amire ugye bárki mehetett. Ráadásul nem is akármilyen helyre szólt az invitálás. Hihetetlen nagy örömmel és boldogsággal töltött el, amikor megkaptam ezt a megtisztelő meghívást, hogy részt vehetek. Ott ült a Luxus Vivi mögött, micsoda megtisztelés. A Luxus Vivi mögött ülhettem, miközben a Don beszélt. Énekesnőként az állami rendezvényen azt hiszem, ez mindenki számára egy olyan lehetőség, amitől csak boldogok lehetünk. És Erika felhívta a figyelmet arra is, hogy miért olyan fontos, hogy ennyi ember ott legyen a békemeneten. Miért? A békemenetnél éppen ezért semmi nem fontos. Semmi? Hiszen a béke az, aha, ami a mi kis országunkban. Szóval oroszoknak nem akartok összeolni? Az összmagyarságunknak egy olyan nyugalmat és olyan békét teremt, amiben soha többet. Úgy láttátok, hogy lengeti azt a zászlót valaki? Ez nem a izé volt véletlenül? Orbán Balázs? Félreérti a helyzetet. Jó, ennyi. Azt hiszem erről, szerintem ez is egyértelmű, nem tudom, itt kell még valamit mondani? Na jó. Zalatnai Sarolta! Hát Zalatnai Sarolta, aki már 21-ben aláírta a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót, fotózkodott a fideszesekkel, és aztán hogy nem, Zalatnai Sarolta állami támogatást is kapott Káslerektől. Mire kell Zalatnai Saroltának állami támogatást? 10 milliót kapott egy turnéra, egy rendezvény sorozatra, koncertekre. Jó, mindegy. Zalatnai Sarolta. El is felejtettem, hogy ő énekes, bazdmeg. Oké. Az a lényeg, hogy kapott 10 milliót, meg amúgy is érdekes. Oda dörgölözött a Fideszhez, aláírta Stop Gyurcsány, Stop Karácsonyt, és hirtelen hát kapott egy kis támogatást. Hát előfordul, kivel nem fordult elő, hogy hozzádörgözött egy Fideszeshez, és hirtelen támogatást kapott. Életmű koncertkörút megvalósítása. Na. Békemeneten is volt, lett volna, csak megbetegedett, de DPK-ba belépett, biztos, ami biztos. Oké. Hú, most haladjunk, már teljesen kikészültem. Sose lesz ennek vége. Bárdosi Sándor, aki 13-ban edzőként dolgozott Felcsúton, és Orbán Viktor unokaöccsét is tanította. DPK-t is alapított ő is, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterrel. Októberben nyilvánosan is kiállt Orbán Viktor mellett. Hogyhogy nem, azóta a Mandinerben láttam műsorban is. A Dope Man mellett ott abban a férfi szagú műsorban köpködnek a Magyar Péterre. Ön szerint Magyar Péter mókus f***, magyaró f***, vagy mazsola f***? Jó, biztos van, akinek erre van igény, erre ezt nézik. Kérdés, hogy kit tudnak új embert megszólítani azzal, hogy ők leülnek együtt, és a Dope Man-nel köpködik a Magyar Pétert. Ok, ez van. Következő. Vastag Csaba! Kun Zsófiát is támogatta, Fideszre szavazásra buzított, TV2 vezérigazgatójának a tanácsadójaként is dolgozott, békemeneten is ott volt idén. Ok. Énekes, nézzük. Ha nem lenne egyértelmű, hogy kiállt a Fidesz mellett, akkor szerintem nekem ebből úgy tűnik a múlva. Április 3-án országgyűlési választások lesznek. Erről eszembe is jut egy számomra nagyon kedves politikus JF Kennedy mondása, miszerint ne azt nézd, hogy mit telt érted a haza, hanem hogy te mit telsz a hazáért. Ez is egy mondás. Most már nem tudom, hogy illik ide. Például az, hogy én sem megyek szavazni április 3-án. A Fideszre. Jó, hát ő is akkor szavasz. Jön a következő. Krausz Gábor! Egy Mandinerben adott interjúnak több kormányzati állásponttal is azonosul, akár a családpolitika, a migráció miatt, és nagyon pozitívan beszélt Kubatov Gáborról is. 24-ben az LP választás előtt kitett egy videót, hogy nem szeretne háborúba menni, és olyanra kell szavazni, aki nem viszi háborúba a magyarokat. Menjen háborúzni az, aki ezt kitalálja. Uh-huh. Krausz Gábor elutasítja a harcot. A séf rokonai jelenleg háborús övezetben élnek. Nem csoda, hogy csak a legvégső esetben ragadna fegyvert. Napi kapcsolatban vagyok Izraelben rokonokkal, akik ott vannak bent a sűrűjébe, és kapom a videókat a testvéremtől, a rokonaimtól. Én látom, hogy mivel jár. Igen, hát mondjuk nem biztos, hogy az izraeliket kellett a legjobban félteni, de ezt most már csak csendben teszem hozzá. Háború, és ez Én senkinek nem kívánom, még az ellenségeimnek sem. Nem látom értelmét, hogy lövöldözgessünk, meg háborúzgassunk. Főleg úgy, hogy azért a mai világban egy háború az inkább a technikáról szól, meg a drónok háborúja ez. Az ember életet sajnálom, látom, hogy mi történik Ukrajnában, a drónokkal lövöldöznek a katonákat. Ez egy vágóhíd. Minek küldünk oda embereket, magyar embereket? Azért választunk. Senki sem akart oda küldeni embereket. Politikusokat, hogy képviseljük az érdekeinket, és lehetőleg minél békésebben jussanak valamilyen döntésre, háború elkerülésével, hogyha úgy van, a hazámat én is megvédem. De én más országba, más érdekeket nem szeretnék menni. Nem szeretnék fegyvert fogni. De mit tennél, hogy megvéd a hazádat? Írd meg kommentben. Nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált. Ok. Most ezt egyben mondom, jó? A Schubert család! Ezt mondanom kell. Már Orbán Viktor testvére, Orbán Áron igazgatósági tag lett Schubert Norbi 2022-ben. 23-ig volt tab, 2 év max. Ők hozták létre a Schubert Norbi és Rubint Réka a Fit Magyarországért digitális polgári kört. Az ifjabb Schubert Norbi meg a Bajtársak DPK-hoz csatlakozott. Ott voltak a DPK találkozón, ahol ő is beszélt, meg a Rubint Réka is. Teljesen beálltak most már a Fideszbe, a DPK-ba. Összeszedték őket is a DPK-val, a Schubert családot. Sokkoló. Mága Zoltán! Hát, ő 2019-ben már 350 millió forint kormányzati támogatást kapott kulturális programra. Ő is egy kultúra, de hogy talán más kultúra is létezik, de hogy őt bőkezén nálátok, az biztos. 2023-ban még New Yorkban is fellépett egy rendezvényen, ahol Orbán Viktorról szóló könyvet mutattak be a kormány közeli szervezetek részvételével. Erre van pénzünk New Yorkban Orbán könyvet droppolni. 2024-ben a testvére függetlenként indult volna egy önkormányzati választáson, de a Fidesz jelöltje megpróbálta ellehetetleníteni az indulását. Végül a Fideszes lépett vissza. Vajon mi történhetett ott a háttérben? De ennek ellenére Mága Zoltán továbbra is nyíltan szimpatizál a Fidesszel, 25-ben részt vett az évértékelőn, és köszönetet mondott miniszterelnök meghívásáért. Ennyi állami támogatás után nem is csodálom. Menjünk tovább. Szikora Róbert! 2020-ban videóban köszöntette Orbánt föl a születésnapján. A Jóisten éltessen sokáig, és adjon neked igaz hitet, biztos remény, tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy mindig megted, amit az Úr kíván tőled. Aztán mondta azt is, hogy jó Isten keze van abban, hogy egy ilyen ember az ország vezetője, mármint Orbán Viktorra gondolt, igen, kedvencem, kijelentette, hogy ami ott Orbán Viktor van, jó irányba megy a honszekere, illetve azt is, hogy Orbán Viktor 3 lépéssel előre lát, ahogy Kádár János is. Na, tudtam, hogy mi hiányzik ezeknek. Ja, 24-ben is hitettett Orbán mellett. 2025. októberében, ami nemrég volt, ugye? Igen, már sem tudom, hol vagyunk. Még Krúbit is bírálta, mert gyalázta a kormányt és a miniszterelnököt. Ez a igazi elf, hogy nem a értékek mellett áll ki, hanem Orbán Viktor mellett, és hogyha valaki Orbán Viktor szidja, az ellen is ki kell állni. Úgyhogy Szikora Róbert. Fasz meg. És most mi jön? Kelemen Anna! Hát a munkásságát ezt nem tudom ki ismeri. Fiatalkorunkban pont releváns volt, meg a Playboyban volt, ha jól emlékszem, őt beválasztották valami Playmate-nek, valami verseny. Akkor még voltak ilyenek, most már ilyen nincsenek a Vogue világában ilyen Playmate versenyek, de annó voltak, amikor még fiatal volt. Hát a Kelemen Anna is ott volt. Akkor sem volt túl természetes, de figyelj, azóta azt mondom, hogy ahhoz képest az még ízlésesebb volt. De hát Kelemen Anna nagy sztár volt. Amúgy meg kéne nézni, hogy anno a nagy playboyos celebek közül kik azok, akik máig a médiába tudnak lenni. Kik mit dolgoznak azóta? Azt tudom, hogy Kelemen Anna mit dolgozik. Mészáros Dórira emlékszem, ő szimpatikus volt mindig is. Amúgy most is láttam pár helyen, ő szimpatikus, nem? Nem emlékszem, hogy most mit nyom. De az biztos, hogy a Kelemen Anna az tudjuk, hogy mit nyom. De ő bevallotta, hogy fideszes. És Orbán Viktor számomra egy hős. Azt hiszem, ha jól emlékszem, a Lentulainak mondta ezt. Amúgy az LMBTQ jelenségről is megnyilvánult. Nem érezném magam ott jól, ahol kérdés, hogy nő vagyok vagy férfi, mondja a nő, aki többször szerepelt leszbikus pornóban, de hát attól függ éppen miért fizetnek. Nem tudom, lehet, hogy ő is akart egy kicsit jobban betobozódni a Fideszbe, vagy csak sok fideszessel találkozott a munkaköre miatt, bár kétlem, mert egy felnőtt nő. Hát nem tudom, mennyire sikerült beépülni a Fidesz lore-ba, vagy kapott-e támogatást, gondolom már igen. Beleillene a sorba. Jön a következő. Egy kicsit más vizekre elvezünk a Kelemen Anna után. Demién Ferenc! Ő már 2019-ben is látható volt közös fotón Orbán Viktorral, mert az Orbán nagy rajongója amúgy a 2023-ban a tanártüntetéseket bírálta, nem túl jó ízlésre van szerintem. 24-ben pedig azt mondta, hogy hiába gúnyolódnak Orbán békemisszióján, ő legalább tett valamit, és közben kritizálta az EU-t. Ugyanebben az évben az Aréna koncertjén a kivetítőn Orbán Viktor is feltűnt, miközben a Demién a Szabadság vándorai című dalát adta elő. És ezt a dalt énekelt aztán Adics Gigés Körtis is a békemeneten, de hogy igen, emlékszem, amikor a Demién koncerten elmész egy Demién koncertre, a Szabadság vándorai alatt ott az Orbán Viktor képe van. Így kell megmérgezni a régi szép dalokat. Fú, de szomorú ez a videó, basszus. Görbic Anita! Orbán Viktor már nyilvánosan is megköszönte Görbic Anitának a válogatottbeli pályafutását, amit jó, hát tudom, még nem ez bárki, senki se fideszes, hogy Orbán Viktor megköszöni neki. Nagy rajongója szerintem az Orbán is a Görbic Anitának. Amúgy 2025 júliusában felmerült Fidesz győri jelöltjeként is a neve, egyes források szerint, amikor a DPK-hoz csatlakozott, a Zebrához, a Zebra digitális polgári körhöz, és rosszul emlékszem, hogy DPK találkozón is ott volt. Amúgy ott még volt pár, a Berki Krisztián is ott volt DPK találkozón, és szerintem véletlenül elfelejtettük a listáról. Aj, mennyi csalódás. Én nem bírok ennyi csalódást. Nézzük a következő embert, mert sose lesz vége. Szécsi Zoltán! Figyelj, Szécsi Zoltán 2020-ban még nyilvánosan megköszönte Orbán Viktornak és a kormánynak, hogy 300 millió forintos támogatással megmentették az Egri vízilabda klubot, bár nem az Orbánék mentették meg, hanem mi adófizetőnk, ezt mindig elfelejtik, hogy amikor nagy vonalúak a fideszesek, akkor a mi pénzünkből olyan nagy vonalúak. Úgyhogy cserébe 25-ben csatlakozott is a gazdák digitális polgári köréhez. Sajnos sok sportolót is megkörnyékeztek. Most újra a zenei irányba menjünk, már nincs sok. Azt hittem már mindjárt vége. Mennyi pénzünkbe kerül ez. Nyerges Attila! Az ismerős arcoknak az énekese, frontembere, igen. A Nélküled című dala, az nagy fideszes himnusz, meg a foci meccseken is eladják. Nem azt jelenti, hogy ő fideszes, mert a fideszes himnuszt, egyik fideszes himnuszt ők meg kisajátították. 2021-ben kiderült, hogy a zenekar cége állami tulajdonú vállalatoktól, köztük a Szerencsejáték ZRT leányvállalatástól is kapott támogatást. Aztán amikor 2022-ben nyert a Fidesz kétharmados győzelemmel, akkor azt ő is üdvözölte, és mondta, hogy nyugodtan koncertezhetünk újabb 4 évig, ami nem tudom minek a bevallása, hogy a Fidesz kell az, hogy ők nyugodtan koncertezzenek, az gyakorlatilag mondhatta volna azt is, hogy nem érdekelünk senkit, vagy hogy miért kell írt mondani. 25-ben Nyerges csatlakozott a digitális polgári körhöz, a drogelleneshez. Ja, és ott volt a országos találkozón is, Orbán Viktorral beszélgetett. Az ismerős arcok csomó elismerést kapott, Máté Péter díjat, Teleki Pál érdemrendet, és a Petőfi zenei díjon is 2023-ban az év zenekara voltak. Nem volt egyszerűen relevánsabb zenekar 2023-ban, mint az ismerős arcok adgyerőt. Következő. Dörner György! 2012-ben a Fidesz támogatásával lett az Új Színház igazgatója, ahol nemzeti és keresztény értékrendre épülő műsortervet hirdetett. Ugye a művészet az mindig jó, amikor ilyen ideológia alapú teljesen, hogy nemzeti és keresztény lesz. 2016-ban újra választották, pályázatában a nemzetet összetartó erőről és gondolatról írt, összhangban a kormány kulturális irányvonalával, akármit jelentsen ez, és 22-ben is örült a Fidesz győzelemnek nyilván, hisz ők is jelölték ki színházigazgatónak. Amúgy ez a színházigazgatóság is ilyen nagy, ilyen fideszes cél egy csomó ilyen kultúres embernél, hogy úgy érzik szerintem emberek, hogy nem a képességeiknek megfelelően voltak kezelve, és mindenki színházigazgató akar lenni, basszus, de meg is kapta lassan mindenki ezeket a dolgokat. 23-ban ott volt a Köcsei pikniken, és 24-ben kiállt Orbán Viktor békepárti politikájában lett, és Magyar Pétert szitta, ahogy kell. Ügyes káder, de ha már káder, akkor Kárász Róbert! A Megafon kampány rendezvény is 2022-ben részt vett, közösen fotózkodott a megafonosokkal, aztán kijelentette egy interjúban idén, hogy Orbán Viktor a magyar politika történetében hősként vonul be, Magyar Péter pedig árulóként. Hát ez szerintem egész egyértelmű. Következő, Eperjes Károly! Hát ugye őt nemrég láttuk az Orbán beszéd alatt tapsikolni, teljesen átszemmel szellemű, de ő, tegyük hozzá, hogy már a rendszerváltás óta következetesen a Fidesz pártján áll, bár az van idén, hogy a jobb oldal és a Fidesz szimpatizáns, miközben szerintem a rendszerváltáskor a Fidesz még azért inkább liberális párt volt. Sőt, bekerült a parlamentbe is a Fidesz listájáról, Eper és Károly, fun fact, de egy hónappal később lemondott a mandátumáról, aztán beszédet is mondott, meg Kossuth díjat is kapott, 2012-ben felkérték arra, hogy ő döntsen arról, hogy kikapjon Kossuth díjat, el tudjátok képzelni, aztán mindig hitette Orbán Viktor mellett, Eperjes szerint ő, azaz ő maga, Eperjes, evangélizálta a Fideszt. Nem tudom, hogy most büszke vagy, nem, na mindegy. Nagyon régóta nem titkolt vágya, hogy színházigazgató legyen, régóta Fidesz szimpatizáns, szóval lehet, hogy jogosan várt erre, de nem kapta meg, hanem hát ő még úgy látszik, hogy mások vannak előtte a sorban ezek szerint, de 24 októberétől a Magyar Színház művészeti vezetője lett, szóval legalább ennyit megkapott a hűséget cserébe. Na de, Szarvas József! 2018-ban úgy fogalmazott, az én életemben olyan sok éve, oly sok módon dolgoznak azon, hogy eltöröljék a múltat, a múltunkat, a múltamat, a kultúrámat, és a közeljövőben éppen olyan veszélyek leselkednek, amik szintén a kultúránk elpusztítását jelenthetik. Ezért mindenképp meg kell tennem, hogy elmegyek és leadok egy voksot, amivel ragaszkodom a történelmhez, a múltamhoz, az örökségemhez, a kultúrahordozó nyelvemhez, a hagyatékaimhoz és a hagyományaimhoz. Pikniken is részt vett, ő is színházigazgató? Igen, 2026. február 1-től Szarvas József lesz az Egri Gárdonyi Színház igazgatója. Tessék, színházigazgató lesz ő is. Tessék, színházigazgatóság, mindenkinek ért csak szegény Eperjesnek, nem? Így nyomatják, akkor ő is színházigazgató lesz. Jó van, köszönjük szépen. Kultúrát ezt ezen az alapon kell osztogatni. Levicki Gábor! Már 18-es választás előtt is buzított arra, hogy Orbán Viktorra szavaz. Szerinte minden épül, minden biztonságban vannak, Orbán Viktorra kell szavazni, az a lényeg. Mondjuk ezzel pont átbasztak. És DPK-t, a bajtársak DPK-ban ő is benne van, meg a Dunakeszi és térsége DPK-ban is. Tuzson Bence nagy barátja, ugye Tuzson Bence, aki a valóságot nem ismeri, vagy az igazságot nem ismeri, és igazságügyi miniszter. Ne is hozzon ilyen helyzetbe. Békemeneten is ott van. Klasszik fideszes arc, köszönjük Revicki Gábornak is. Következő, Nemcsák Károly! Aki Schmidt Pál mellett kiállt. Józanul. Orbán Viktorral is személyes jó viszonyban van. Kampányplakáton is szerepelt fideszes jelölt mellett, hanem a legkésőbb ez azért elég árulkodó volt. De az SZFE elfoglalásánál is a kormány álláspontját tartotta jogosnak. 2024 nyarán meg Szentkirályi Alexandra mellett kampányolt. Hát mondjuk az a sokra nem ment, mert visszalépett. Vehetek új gumikat, mert sajnos kátyúsak az utak. Nem csak kátyúsak, de még haladni sem lehet a dugóban. Jöjjön a következő, mert sos lesz vége. Keresztes Ildikó! 2010-ben is nyíltan kampányolt a Fidesz mellett, 17-ben állami kitüntetést kapott, lovak kereszt, keci, oké. Okay. Aztán volt közös fotójuk Orbánnal, tök jó, megkapta a jutalmakat, aztán Orbán is felhasználja egyik számát, amikor megemlékeztek a 10 éves évfordulójukra, az is fontos volt. Na mindegy, Keresztes Ildikó. Mandoki László! Ő egy érdekes figura, mert amúgy ő nemzetközileg is elismert valamennyire. Orbán kormány egyik kedvenc muzsikusa, minden kitüntetés megkapott, baráti kapcsolatban van Orbán Viktorral, rengeteg állami támogatásban részesült. Legutóbb pedig volt egy filmje is, hogy az 56-os forradalomról egy dokumentumfilmje, a Szabadságvágy, amiről most hallok először. Jó, hát Mandoki László. Tele van támogatásokkal, ügyes figura. Nagy kedvenc a Fidesznek. Patkó Béla, Kiki! Jó, ez már tényleg bajban vagyok. Igen, a első emelet frontemberre. Igen, azt felidézi a gyermekkort, amikor egy interjúban a Kádár rendszer zsigeli félelmet határozta meg. Szüleim mindig rettegtek, felidézte, hogy a pártitkár szomszédtól is óva intették. Gyakran mondogatták a környezetemben, hogy senkinek semmit nem mondjak, nehogy apukámat elvigyék. Érdekes, hogy ezután meg kiszolgálja ezt a rendszer. Haló, nem érez most a ilyen áthallásokat a mostani rendszerre, nem mindegy. De a békemeneten ott volt, és akkor az segített ezzel az országnak. És most még megemlítenék pár kakuktojást, vagy embereket, akik nehéz elhelyezni. Egyfelől azt meg kell említenem, hogy Rúzsa Magdit nagyon szeretné használni a Fidesz, de nem tudja. Rúzsa Magdi a legnagyobb kedvence nagyon sok embernek. Az, hogy tusványosan felépett, ez egy dolog, mert ott feléptek mindenféle előadók, az egy dolog. Ez nem hiszem, hogy ez számít, de hogy őt használja a Fidesz a Rúzsa Magdit, de a Rúzsa Magdi annyira nem csatlakozik hozzájuk. De lehet, hogy mégis, hát nem tudom. Nem nagyon vállalta. Néha reagált azért gondolom arra, hogy a Fidesz így használja, de így óvatosan. Több állami eseményen felvett, de sosem kampányolt. Szóval a Rúzsa Magdi az ilyen, hát furcsa anomália a Fideszben, akit szerintem nagyon szívesen látnának sokkal, valószínűleg DPK-ba sem tudták beléptetni, szóval ez érdekes. Ugyanúgy a Kokót se, Kovács Kokó István, aki már megvalotta, hogy rá a Fideszre szavaz régen, most már annyira nem. Hát nem tudom, ő is szerintem már nem biztos, hogy tud szimpatizálni a Fidesszel. Ugyan Illés Fanni, aki igazából nem nagyon lehet róla tudni így a politikai hozzátartozásáról, de mégiscsak belépett a digitális polgári körbe. Amúgy egy tök jó fejcsal, én egyszer forgattam vele, de az, hogy DPK-hoz csatlakozni, az sajnos valamennyire necces terep, és mindenkit óva intenék ettől. Gregor Bernadett és belépett egy DPK-ba, miközben 15-ben még egy Jobbik rendezvényen lépett fel, szavazásra is buzdított, de nem egy párt mellett, és most meg belépett egy DPK-ba, ez is csalódás nekem. Lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy mi ez a DPK, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a Fidesz összegyűjti a celebeket, hogy az őt erősítsék, ennyi a lényege, mert nyilván a DPK-k nem működnek, baromság az egész egy marketing, szóval bárki, aki a DPK-ba azért lép be, mert azt hiszi, hogy az állatvédelem az tényleg fontos. Nem fontos nekik egyáltalán, ez csak az egész marketing. Vannak ilyen érdekes anomáliák. Az a lényeg, hogy végig mentünk ezen a listán, ahol megnézhettük, hogy milyen celebek adják ki a Fidesz szellemi holdudvarát, kik azok, akik a saját hitelüket Fidesznek adják, és nem teljes a lista, valószínűleg biztos vannak még, és nem a DPK, a Spigi Boy volt a DJ. Öreg Spigi Boy, most csak így nem ismerem, de most így biztos most csak eszembe jutott, hogy még biztos vannak emberek, akik majd még felbukkannak idővel, hogy hirtelen elkezdik tolni a fideszes propagandát TikTokon főleg, vagy furcsa helyeken, és aztán lehet, hogy csak belecsempészik, mint a Kulcsár Edina, lehet, hogy teljes mellszélességgel kiállnak, és azt mondják, hogy ők mindig is fideszesek voltak. Szóval nagyon sok érdekes, de hogy arcit összegyűl, de azt kell mondanom, hogy azért a szellemi színvonal az nem olyan magas, általában leharcolt, már nem túl releváns, több 10 éve nem releváns zenészek vannak, vagy borzalmas stressz celebek, ez a kettő, amiből a legtöbb van. Nem tudom, hogy erre büszke lennék-e keresztény konzervatívként erre a felhozatalra, hogy ez a szellemi holdudvarom, hogy egy gondolkozó értelmiségit nem tudnék itt, aki kiemelkedik valamiben most is, vagy egy-kettő talán így ráhúzható nagyon akarjuk. Nem biztos, hogy erről a szellemi holdudvarról álmodott Orbán Viktor annak idején, de sajnos ahhoz, hogy a Fideszhez add a neved, ahhoz már pofa is kell, és sajnos morális meghajlás is gumigerinccel. De hát biztos valakit kényszerítenek, valaki meg magától csinálja, valaki csak az elismerésre, valaki a pénzért, de az fontos, hogy amikor majd ez a Fidesz egyszer eltakarodik végre, akkor azért fontos megemlíteni, hogy ne mondja senki azt, akár közülük se, hogy hát ők nem tudtak semmiről. Ők ott se voltak, ugye, mint a Gulyás Gergő, aki ott se szokott lenni sehol. Szóval nagyon érdekes. Nem kell őket bántani, nem kell rájuk fújogni, ők is embertársaink, máshogy gondolják, de itt sajnos már nem vélemények vannak csak, hanem itt van egy elnyomó, kizsákmányoló hatalom, ami mindent leszar, azon kívül, hogy mit tud ellopni, meg mit tud eltulajdonítani, a hatalom teljesen megrészegül tőle, leszarja a gyerekeket, leszarja az időseket, leszarja a saját állampolgárait, már mindegy, minden, és ezt ilyenkor még kiszolgálni, aki ezt csinálja, az a történelem sötét oldalára áll, hát amúgy, mint magyar, sajnos ez nem egy idegen dolog tőlünk, hogy néha sikerül rossz oldalára állni a történelemnek, de soha ennyire feltűnő még ez nem volt. Tehát nem utólag fogja a történelem ezt igazolni, ezt már rég igazolta mindenki, aki tájékozódik, vagy egy kicsit utána néz a dolgoknak. Sosem késő rájönni az embernek, hogy hülyeséget csinál. Ja, és akkor nem is említettem a Fradit, az egész Fradit, aki gyakorlatilag a DPK-ba valószínűleg mindegyiknek kötelező volt belépni. Ez se szép. De hát mindenki eldöntheti, hogy hol égeti fel az összes hitelét és arcát, csak aztán, amikor elégeted a hiteledet a Fidesszel, Fidesznek odaadod a hiteledet, az arcodat, a hitelességedet odaadod a Fidesznek, akkor egyik se csodálkozom majd, hogyha azt nem kapja vissza soha többé. Viszlát.